Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is dinsdag 27 december. Veel statenleden vinden het werk leuk en stellen zich dan ook opnieuw verkiesbaar. Maar ze vinden de werkdruk wel heel hoog. En de Amerikaanse president Biden geeft toestemming voor federale noodsteun aan de staat New York. Een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoed. De staat New York is zwaar getroffen door hevige sneeuwstormen. Het noodweer heeft vooral in en rond de stad Buffalo grote problemen veroorzaakt. Tienduizenden mensen kwamen zonder stroom te zitten. Zeker 27 mensen kwamen om het leven. De gouverneur van New York spreekt van de meest verwoestende storm in de geschiedenis van Buffalo. Rond de kerstdagen zijn duizenden vluchten in de VS geannuleerd vanwege de slechte weersomstandigheden. Ook moesten veel automobilisten uit de sneeuw worden gered. Bedrijven, stichtingen en kerken moeten van banken meebetalen aan witwasonderzoek. Bij ABN AMRO, ING en SNS betalen klanten een maandelijks bedrag om de kosten te dekken voor de controle op witwassen en terrorismefinanciering. De Rabobank volgt volgende week. Een instelling of bedrijf met meerdere rekeningen moet per rekening betalen. Dat levert de banken jaarlijks tientallen miljoenen euro's op. Werkgeversorganisatie VNO-NCW en MKB Nederland vinden de nieuwe heffing bizar en belachelijk. Provinciale statenleden bezwijken bijna onder de werkdruk, blijkt uit een rondvraag van de NOS. Bijna 60% noemt de druk met afstand het vaakst als negatief aspect van het werk. Een kwart zegt de afgelopen periode te maken te hebben gehad met bedreiging of intimidatie. En zeker 20 statenleden zijn ook fysiek bedreigd. Toch stelt 2/3 zich herkiesbaar en is een ruime meerderheid van de statenleden tevreden met wat ze hebben bereikt. Op 15 maart volgend jaar zijn er weer verkiezingen voor de Provinciale Staten. Servië heeft het leger op de grens met Kosovo in de hoogste staat van paraatheid gebracht. De president van Servië vindt dat er alles aan moet worden gedaan om de Servische minderheid in Kosovo te beschermen. De minister van Defensie zegt dat het leger klaar is om geweld te gebruiken. De spanningen liepen de afgelopen weken op na klachten over het intimideren en pesten van Serviërs door inwoners van Kosovo, vooral etnische Albanese. In 2008 scheidde Kosovo zich af van Servië. De meeste EU-landen erkennen die onafhankelijkheid, maar Servië blijft Kosovo zien als afvallige provincie. Er zitten nog zo'n 9 miljoen Oekraïners zonder elektriciteit door Russische aanvallen op het stroomnet, zei president Zelensky in zijn dagelijkse videoboodschap. Rusland valt al maanden de energieinfrastructuur van Oekraïne aan, waardoor mensen in delen van het land vaak in het donker zitten. Volgens Zelensky neemt het aantal stroomuitvallen en ook de duur ervan wel geleidelijk af. De Britse acteur Stephen Greif is overleden. Hij speelde onder meer rollen in de hitserie The Crown en de soaps Coronation Street en EastEnders. Hij begon zijn loopbaan op het toneel en stapte eind jaren 70 over naar de televisie. Toen kreeg hij een rol in de populaire science-fiction-serie Blake 7 van de BBC. Stephen Greif was 78 jaar. Het weer dan, het is droog en zo nu en dan schijnt ook de zon vandaag. In de loop van de dag neemt wel de bewolking toe en gaat het ook harder waaien. Het wordt maximaal 8 graden. En in de avond volgt er regen. Het NOS Radio 1-journaal. Veruit de meeste politici in de Provinciale Staten zijn redelijk tot zeer blij met wat ze de afgelopen periode hebben bereikt. 2/3 stelt zich dan ook herkiesbaar. Tegelijk vinden veel statenleden de werkdruk te hoog. Gemiddeld is een statenlid meer dan 20 uur per week in touw voor de provincie, blijkt uit een rondvraag van de NOS onder zittende statenleden. Verslaggever Hendrik Willem Hofs vroeg statenleden in Limburg hoe zij hun baan met hun werk voor de Provinciale Staten combineren. De deur van de werkkamer van Wouter Eipelaar gaat op slot. Hij is adjunct locatiemanager van het COA in Budel. De werkdag zit erop en nu weer door. Want je had het druk vandaag? Ja, ik heb er veel plezier kunnen werken. Een paar jaar voorjaarsgesprekken afgerond en nu door naar het zuiden. Naar het provinciehuis, het gouvernement. Ja, het gouvernement. Daar gaat de vergadering zo meteen beginnen. En heb je er nog energie voor of moet het echt uit je tenen komen? Nee, ik heb gewoon 2 prachtige banen. Daar werk ik gewoon met superveel passie. En daar krijg je wel heel veel energie voor. Maar uiteindelijk, soms merk je wel dat je lichamelijk ook moe bent. Terwijl het eigenlijk iets geestelijks is. Aan het einde van de middag druppelt iedereen binnen op het gouvernement. Ook Pascal Pluske. Zij is van de Partij voor de Dieren. Lange avond voor de boeg. Ja, dat ziet er wel naar uit. Een vergader, 3-daagse. Ja. Ik open de vergadering en verzoek u allen, indien mogelijk, om te gaan staan. Nou, Wouter is ook aangekomen door de file heen. Hè? Het was toch even stressen? Ja, zelfs in Limburg is er file. Aan het begin van deze vergadering, waarin wij samenkomen om de belangen van de provincie Limburg en haar inwoners te dienen, spreken we de hoop uit dat onze arbeid vrucht zal dragen. Hoeveel uur besteedt u aan uw politieke werk? Tussen de 20 en de 25 uur per week. Ja, mijn baan is 36 uur in de week. Dus ja, reken maar uit, dan heb je een behoorlijk drukke agenda. Ja, ik zit hier, ja. Helemaal vooraan? Ja, dan ben je ook snel bij de interruptiemicrofoon. Ja, u heeft natuurlijk ook nog een thuis en ook nog werk ernaast. Was dat een beetje te combineren? Het is te combineren, maar het kost wel je een deel van je privéleven, dat wel, ja. Het stopt niet. Hè. Je kunt niet zeggen van oh, nou, ik heb deze week 25 uur erop zitten en het is goed geweest. Nee, je gaat toch door, omdat alle onderwerpen eigenlijk wat hier spelen echt heel belangrijk zijn. Is je werkdruk hoog? Ja, enorm. Ja. Maar er liggen ook zware onderwerpen. Hè. We hebben natuurlijk stikstof, we hebben energietransitie. We hebben hier heel veel discussies over een lokaal vliegveld waar omwonenden veel hinder van ondervinden. Het zijn gewoon allemaal belangrijke onderwerpen. Nu staat daar een vergoeding van 1500 euro bruto tegenover. Als ik u zo hoor, 25 uur werk, ja, het is niet riant, hè? Nee, als ik gewoon mijn werk fulltime zou doen, dan zou dat natuurlijk meer salaris opleveren, maar ook zekerheden. Kijk, als je nu ziek wordt of je stopt, is ook geen vangnet. En dat is natuurlijk best lastig als je, net zoals ik, alleenstaande moeder bent. Ja, weet je, je moet dit niet doen als je het niet leuk vindt en als je niet dit ook doet voor de maatschappij. Maar als je gewoon kijkt naar het verschil tussen een Kamerlid en daar de vergoeding en een provinciaal statenlid of een gemeenteraadslid in een grote stad en daar de vergoeding, ja, dan staat dit niet in verhouding tot wat je investeert hier in tijd in Limburg. Zowel in voor zowel PS als GS geldt dat u eerst en tweede termijn van spreekgestoelte kunt doen interrupties. En ondanks de werkdruk staan deze twee statenleden weer op de kieslijst. Ik ga absoluut door. Ja, ik vind het ontzettend eervol om dit werk te mogen doen. Om te mogen knokken voor onze idealen, dierenwelzijn, natuur, kwetsbare mensen. Ik ga zelf door. Ik sta op plek 3, dus ik ben heel blij. En als ik het niet met heel veel passie zou doen, dan zou het absoluut niet te combineren zijn. Het waren twee statenleden uit Limburg. Harold van der Velde is voorzitter van de beroepsvereniging voor statenleden en zelf statenlid voor de SGP in Zeeland. Goedemorgen. Goedemorgen. Mooi werk, maar grote werkdruk. Herkent u dat? Ja, absoluut heel herkenbaar. Je ziet ook, dat zeggen de statenleden uit Limburg ook, met passie doen ze het werk. Alleen de werkdruk is heel groot naast een gewone baan. En dat wordt eigenlijk niet minder, maar alleen maar meer. Want kijk ook maar eens hoe het kabinet natuurlijk heel veel onderwerpen naar de provincie schuift. Als het gaat over stikstof of woningbouw. En ook daar moeten de statenleden zich natuurlijk heel goed in verdiepen. Is er een manier om dat op te lossen? Jazeker. En daar hebben we als beroepsvereniging best al veel aandacht voor. En ik denk langs twee lijnen. De eerste is de vergoeding, want die is echt veel te laag. En de tweede, dat is de ondersteuning van de statenleden. Want je kan best wel wat meer ondersteuning bieden, zodat statenleden ook meer toekomen aan het werk in provinciale staten en de werkbezoeken die ze kunnen doen in hun hele lange werkweek. Nou, als we beginnen even met die vergoeding. Dat is iets meer dan 1300 euro bruto per maand voor een baan van ruim 20 uur per week. Waar wilt u naartoe om dat wel lonend te maken? Ja, er liggen al heel veel onderzoeken als het gaat over die vergoeding van die statenleden. En de afgelopen 25 jaar is daar eigenlijk nauwelijks iets aan gebeurd. En ik heb heel erg hoop op deze minister, minister Bruinslot. Want zij heeft afgelopen weken kenbaar gemaakt met een nieuw voorstel te komen voor de vergoedingen voor statenleden. Die zou van ongeveer 1300 naar 1500 gaan. Dat is haar voornemen. Daarvan hebben wij als beroepsvereniging gezegd dat is echt veel te laag. Het moet richting de 1800 euro. En we vergelijken dat met een gemeenteraadslid uit de 100.000 plus gemeente. Want dat lijkt ons alleszins redelijk, ook kijkend naar de tijdsbesteding. En vergeet ook niet dat je krijgt verder geen pensioenopbouw, ook met ziekte enzovoort. Alles is voor eigen rekening. Dus je ziet dat daardoor ook echt statenleden afhaken. Ja, dus je moet dat salaris echt wel, die vergoeding omhoog brengen. Wil je toch een soort van beroepspolitici krijgen? Nou ja, kijk, beroepspolitici, dat is ook weer niet goed. Hè? Dus als je kijkt naar bijvoorbeeld een gemeenteraadslid uit Amsterdam, die zit op 2600 euro. Nou, dat is ongeveer het dubbele van wat een statenlid nu aan vergoeding krijgt. En ja, daarvan kun je de discussie nog wel voeren met elkaar of je beroepspolitici wil. De charme is in ieder geval wel dat statenleden met beide benen echt in de maatschappij staan. Dat heeft u ook gehoord in de reportage van u. En volgens mij is dat ook heel goed. Alleen, we kunnen volgens mij nog best wel wat aan doen om die werkdruk wat te verminderen. Ja, want het andere deel van werkdruk verminderen is dus betere ondersteuning. Wat wilt u dan? Ja, als je kijkt dat nu fracties die krijgen nu een klein bedrag in elke provinciale staten. En daar kun je een fractiemedewerker van aantrekken. En ja, dat is eigenlijk een aantal uur per week, afhankelijk van hoe groot je partij is. Dus als je één zetel hebt, dan krijg je veel minder vergoeding dan een fractie met 5 zetels. En dat zijn eigenlijk wel hele belangrijke mensen. In de Tweede Kamer zien we dat ook. Hè. Dat zijn zogenaamde beleidsmedewerkers. Nou, in provinciale staten kun je dat eigenlijk maar voor een paar uur per week doen. En dat ontlast de statenleden heel erg veel. Alleen nu is dat eigenlijk dus heel beperkt. En het zou heel mooi zijn als we met alle provinciale staten kunnen kijken hoe zouden we dat kunnen verbeteren. Want dat ontzorgt heel veel statenleden. Want je moet nu zelf heel veel moties, amendementen voorbereiden, maar ook de inhoudelijke dossiers allemaal doorworstelen. Ja, dat kan enorm helpen in de werkdruk om daar wat hulp bij te krijgen. Dus wat dat betreft, bij die ondersteuning, daar moeten we ook echt aan de slag. Ja, uw oproep is dus duidelijk van en meer vergoeding en betere ondersteuning, want dan kunnen we ons werk beter doen. Omdat het op dit moment eigenlijk te zwaar is, dat is ook een beetje de conclusie. Toch stelt 2/3 zich opnieuw herkiesbaar. U zelf ook? Jazeker. Ik hoop ook door te gaan. Wat dat betreft een beetje een bijzondere misschien. Want het trieste is eigenlijk dat een meerderheid van alle statenleden na één periode al stopt. Nou, ik mag zelf voor de 3e periode gaan. Dus wat dat betreft ben ik blij dat ik iets terug mag doen. Ook in onze provinciale staten voor het collectief geheugen. Maar het is echt dus heel zuur om te zien dat er de omloopsnelheid onder statenleden echt veel te hoog is. En dat ja, de meerderheid in elke provincie, dus na 4 jaar al zegt, ik stop ermee. Dank u wel, Harold van der Velde, voorzitter van de Beroepsvereniging voor Statenleden. 6:12. Het NOS Radio 1-journaal. Met het oog op morgen besprak uitgebreid de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Ruslanddeskundige Hubert Smeets keek op 21 februari naar de tv-speech van Poetin en wist meteen dat het mis was. En ik zat te kijken naar die toespraak van Poetin met mijn echtgenote thuis. Via een laptop. En wij verborgen onze hoofd dus met de minuut meer in onze handen. Jouw echtgenote is Russisch. Ja, ze is Moscovite, Russisch. En ook zij kon niet anders dan concluderen, het is mis. Ja. Er is geen weg meer terug. Poetin kan nu niet meer stoppen. Masha Novikova is filmmaker en geboren in Moskou. Op het moment van de inval was ze in Rusland. Ze had de oorlog zien aankomen, maar was wel verrast door de omvang. We dachten natuurlijk dat het gaat om Donbass, dat ze wel leger gaat heen en gaan dan echt bezetten. Maar dat ze van plan waren om Kiev in te nemen, dat dachten we echt niet. Het radioprogramma Het Jaar Van blikte terug op de carrière van Emiel Rutgers. Bijzonder heelkundige oncologie en oud-oncologisch chirurg. Zijn leven in de zorg begon al op jonge leeftijd. Als 7-jarige kreeg hij namelijk te horen dat zijn moeder een hersentumor had. Ze lag veel in het ziekenhuis en hij kwam haar bijna elke dag opzoeken. Ik voelde het als een plicht. Ik vond het niet erg. Ik wist ook precies hoe ik door het ziekenhuis moest lopen en ik wist ook meteen. En ik zag wel, als ik hem nu terughaal, dat mama ja, blij was als ze me zag. Oh ja. Vond ze leuk. Dus ik denk, ja, nou oké, dat is dan goed. Elke dokter moet in zijn leven gesprekken voeren waarin de patiënt slecht nieuws te horen krijgt. Rutgers had een formule voor zijn patiënten ontwikkeld. Waar kan ik de mevrouw of meneer tegenover mij mee naar huis sturen? Is er nog enig houvast? Welk houvast? En als daarvoor een andere dokter nodig was, had ik die ook vaak tevoren ingelicht. Mm-hmm. De het belang, of de truc is niet het goede woord, maar toch de truc van een slecht nieuwsgesprek is dat je een vervolg hebt. Dat je op een of andere manier houvast kan geven. Rutgers is ook behandelend arts geweest van presentator Jelly Brouwer. Haar vader is, toen ze jong was, overleden aan kanker. En een van de eerste vragen die Rutgers stelde aan Brouwer was: hoe zat het nou met je vader? En dat was niet zonder reden. Ik wilde weten wat dat voor je betekend had. Dus hoe was dat? En hoe heeft je moeder dat opgevangen? Hoe is dat verder gegaan? Hoe is dat in het gezin gegaan? Je moeder heeft een nieuwe, andere vriend man gekregen. Mm-hmm. Hoe was dat dan voor je? Mm-hmm. Want ja, dan heb je meer een beeld van een mens. Het was gisteravond het debuut van Herman van der Zandt in de Top 2000 Agogo. Een programma dat natuurlijk werd gepresenteerd door Matthijs van Nieuwkerk. Van der Zandt besefte dat hij grote schoenen moest vullen en stond daar aan het begin van de uitzending ook even bij stil. Welkom bij de Top 2000 Agogo. Ja, het is dit jaar allemaal een beetje anders dan anders. Dat ziet u. Het café lijkt hetzelfde, er zijn toch wel wat dingen veranderd. Kijk zelf maar. Het is voor mij een eer om hier te zijn, om de komende dagen presentator te spelen. Ik voel me ook een beetje te gast in het café waar heel veel vaste klanten alle hele tijd zijn. Monika zag u natuurlijk net al achter de bar. En Leo Blokhuis is er natuurlijk. Je trekt mij er even doorheen. Hè? Herman, ik ben ongelooflijk blij dat jij er bent en dat gaan we samen redden. Dat was gisteravond op Radio en TV. Moves van Lizzie. Veel zwaargewonden belanden in het verkeerde ziekenhuis. 90% van de patiënten met meerdere ernstige verwondingen moet in een van de 11 gespecialiseerde traumacentra worden behandeld, want daar is hun overlevingskans het grootst. Maar dat percentage van 90% wordt nergens gehaald, lezen we in Trouw. Ruim 30% belandt in een regionaal ziekenhuis waar minder ervaring is met complexe zorg. De inschatting wie naar een traumacentrum moet, zou vaker moeten worden gedaan door een arts, zegt het landelijke netwerk acute zorg in de krant. Nu gebeurt dat nog door het ambulancepersoneel. En voor hen is dat soms lastig om te besluiten om een half uur langer te gaan rijden, terwijl iemand achterin ligt dood te gaan. Soms is dat toch de beste optie, omdat het tijdsverlies in het verder gelegen traumacentrum weer wordt ingehaald. Na de woorden elektrisch en lease volgden de afgelopen jaren meestal het woord Tesla. Maar dat automatisme is voorbij, lezen we in het FD. Had de Amerikaanse autofabrikant een paar jaar geleden nog een marktaandeel van 40%. Nu is nog maar 4% van de nieuwe elektrische auto's een Tesla. De laatste tijd zijn de elektrische modellen van de bekende andere, oudere, zou ik maar zeggen, automerken flink populairder geworden. En dat heeft, zegt iemand uit de autoleasewereld in het FD, er vooral mee te maken dat Tesla maar een beperkt aantal modellen heeft. 4 volgens mij, dus dat zijn er maar een beperkt aantal, inderdaad. In het AD noemt de coördinator jaarwisseling van de politie komend oud en nieuw een lakmoesproef. Peiende mei wijst erop dat er voor het eerst sinds 2 jaar weer vuurwerk mag worden verkocht en afgestoken. Tenminste op de meeste plekken in Nederland. Niet iedereen hield zich de afgelopen jaren aan het verbod tijdens corona, maar het was wel een stuk rustiger dan normale jaren. Er waren minder arrestaties, minder incidenten en er werden ook minder bekeuringen uitgeschreven. De politie pleit ervoor om, als de overlast deze jaarwisseling weer net zo wordt als voor corona, dan toch echt maar eens een landelijk vuurwerkverbod in te voeren. En hoe zo'n landelijk vuurwerkverbod er dan uit kan zien, dat lezen we in het Parool. Die krant heeft een reportage uit Chili, waar al 22 jaar een verbod op consumentenvuurwerk geldt. Al het aansteken van een sterretje kan een Chileen in de problemen brengen, schrijft de krant. Het aantal gewonden door vuurwerk is er in het land sindsdien drastisch gedaald. Voor het verbod raakten jaarlijks zo'n 77 kinderen ernstig gewond door vuurwerk. Sindsdien zijn het er nog maar zo'n 10 per jaar in Chili. Er is wel één belangrijk verschil. Door de open grenzen is er in Nederland een stuk makkelijker aan vuurwerk uit het buitenland te komen dan in Chili. Het is 7:08. Het is een flinke operatie, de ontmanteling van de Nelson Mandela-brug bij Zoetermeer. Dat is de overdekte voet- en fietsbrug over de A12, vlak voor Den Haag. Voor wie er wel eens rijdt, dat is die met die boogjes. En dus gaat vandaag de A12 dicht. En dat duurt de hele week. Wethouder Openbare Ruimte en Vastgoed in Zoetermeer, Marijke van der Meer, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Begin deze maand ging die brug ineens op stel en sprong dicht, hè, vanwege instortingsgevaar. Hoe kwam u erachter dat het zo gevaarlijk was? Nou, die scheuren die waren al wat langer bekend, maar op een gegeven ogenblik wilden we dus die brug gaan verstevigen. Wij hebben toen onderzoeksbureaus gevraagd van wat moeten we eraan doen. En toen is er op een gegeven moment helemaal onderzocht hoe dat vroeger is gegaan bij het bouwen van die brug. En zijn zelfs de papieren uit het archief gelicht, want het was toen nog niet digitaal. En toen kwamen we erachter dat er vooral met de wapening het een en ander mis was gegaan, dat in dat beton hoort te zitten. En toen ineens zeiden ze, ja, het is eigenlijk zo slecht, de brug is gewoon niet veilig. Nee, en dan kun je het risico niet meer nemen. En sinds die tijd hebben wij de brug om over te lopen afgesloten, en om er onderdoor te rijden is er een hele tijd nu gemeten met hele fijne meetinstrumenten hoe het met die scheuren staat, of ze groter of kleiner worden. Dus we stonden klaar, in ieder geval Rijkswaterstaat, om als het eventueel nog erger wordt, ook de A12 af te sluiten. Nou, tot nu toe is het goed gegaan. Maar nu gaan we het deel boven de A12 weghalen. En vanaf vanavond 10:00 is de A12 dus dicht. Ja, hoe gaat dat gebeuren? Want er wordt dus echt een deel van de brug wordt dus echt helemaal weggehaald. Ja, hij is al aan de zijkanten losgemaakt. En dan het deel wat er komen dus autootjes of een soort wagentjes met heel veel wieltjes en een hele berg staal erop om die brug beet te pakken, zou ik maar zeggen. Die gaan eronder staan, die tillen die brug dan een klein beetje verder omhoog, dat gedeelte wat weg moet. En daardoor kunnen ze hem wegrijden, dan gaat hij naar de zijkant. En dan laten ze aan de zijkant, daar is een terrein al helemaal klaargemaakt. Dan komen er vier kranen, die gaan het beet houden terwijl de autootjes eronderuit rijden. En dan laten ze hem daar zakken. En het is een heel spektakel, want er is dus een brugdeel wat 800 ton weegt. Die wieltjes met al dat staal erop om hem beet te houden kost 200 ton. Dus er rijdt op een gegeven ogenblik 1 miljoen kilo over de A12. En daarom gaan we hem nu dichtmaken om dat stuk weg daarvoor klaar te maken. Ja. Want dat moet verstevigd, er moeten platen op. Dus dat is een heel werk. En het treinstation, hebben ze daar last van? Het treinstation heeft daar in zoverre last van. Daar wordt al de hele tijd niet meer gestopt. De trein rijdt er wel onderdoor, maar hij stopt niet. En het stuk boven het treinstation, dat wordt verstevigd met palen. Dus daar gaan we de brugdeel niet weghalen, maar hem steviger maken. Ja. Het duurt allemaal tot zaterdagochtend. Vindt u het spannend? Ja, we hopen dat anders volgens plan gaat. Dan kan op zaterdagochtend om 8 uur kan alles weer open. Want we leggen ook gelijk als die brugdeel weggehaald is ook een noodbrug er weer in over de restanten van die brug. Dat wordt niet zo mooi als dat die was, maar dan kunnen mensen in ieder geval er overheen. Maar het wordt dus echt spannend of het allemaal gaat lukken zoals het nu is uitgerekend en of het op tijd klaar is. Nou, een spannende week zo tussen kerst en oud en nieuw. Hartelijk dank, wethouder openbaar ruimte en vastgoed in Zoetermeer, Marijke van der Meer. Net als bij veel mensen is bij ons traditie de film Love Actually kijken met kerst. Mijn man en zoon sputten er nog tegen deze keer. Ze gingen wel eens even wat anders doen hoor, want ze hadden hem nou wel vaak genoeg gezien. Maar mijn dochter was onvermeurbaar. En opvallend, ook man en zoon hebben toch weer gewoon zitten kijken. Want zo goed is hij. Uit die film daarom het prachtige Both Sides Now van Joni Mitchell. Uit de scène met een hartverscheurende Emma Thompson. Of angel hair and ice cream castles in the air and feather canyons everywhere. I've looked at clouds that weep, but now they only block the sun. There ain't and snow. Now old friends are acting strange. NPO Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Bedrijven, stichtingen en kerken moeten van banken meebetalen aan witwasonderzoek. Bij ABN AMRO, ING en SNS betalen klanten een maandelijks bedrag om de kosten te dekken voor de controle op witwassen en terrorismefinanciering. Dat levert de banken jaarlijks tientallen miljoenen euro's op. Provinciale statenleden bezwijken bijna onder de werkdruk, blijkt uit een rondvraag van de NOS. Bijna 60% noemt de druk met afstand het vaakst als negatief aspect van het werk. En een kwart van de statenleden zegt de afgelopen periode te maken te hebben gehad met bedreiging of intimidatie. Servië heeft het leger op de grens met Kosovo in de hoogste staat van paraatheid gebracht. De president van Servië vindt dat er alles aan moet worden gedaan om de Servische minderheid in Kosovo te beschermen. De spanningen liepen de afgelopen weken op na klachten over het intimideren en pesten van Serviërs door inwoners van Kosovo. En vanwege het winterweer krijgt de Amerikaanse staat New York financiële noodhulp van de federale overheid. Vooral in de stad Buffalo zijn grote problemen. Door sneeuwstormen vielen daar 27 doden en tienduizenden mensen zitten zonder stroom. Het weer: in het noorden valt een enkele bui. Verder is het droog met een afwisseling van zon en wolken vandaag. Het wordt vanmiddag maximaal 8 graden. Vanavond volgt de regen. Ster. Inflatie raakt ons allemaal. Energie is duurder, zorgpremies gaan omhoog en ook autopremies stijgen. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum. Ergens zit een heel bijzonder bedrijf. Dan is het tijd voor feest! Een fietscouriersbedrijf is het. Kudding. Ja, inmiddels sta ik nergens meer van te kijken hier. Want zo soepeltjes als de couriers hun vracht door de stad trappen, zo hobbelig is hun eigen leven. Vanavond, 10:10, VPRO NPO 2, Trappers. Sorry. Met de inflatiebeschermer van Promovendum zet je onze lage autopremie 3 jaar vast. Voorkom premiestijgingen. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. 6:03. Met politiek verslaggever Wilco Boom blikken we even terug op het politiek, de politiek van het afgelopen jaar. Wilco, goedemorgen. Goedemorgen. Want wat een jaar was het. Heel veel gebeurd, hè? Het was echt een waanzinnig jaar. Het begon natuurlijk al met de finish van de kabinetsformatie, die in 21 was begonnen, maar een recordlengte bereikte. Hè. Johan Remkes en Wouter Koolmees moesten die formatie vlot trekken. Nou, nadat het kabinet was aangetreden met grote en ambitieuze plannen, werd opeens alles anders doordat Rusland Oekraïne binnenviel. En dan hebben we een stikstofcrisis gehad, een asielcrisis, we hebben slavernij-excuses gehoord. Het was een achtbaan in Den Haag. Nou, laten we toch maar beginnen met die oorlog in Oekraïne. Dat was sowieso groot nieuws, maar had ook gevolgen voor de politiek. Ja, want eigenlijk alles wat het kabinet van plan was, dat kwam daardoor op zijn kop te staan. De oorlog had bijvoorbeeld enorme gevolgen voor onze koopkracht. Hè? De graanprijzen, de energieprijzen, ze waren al aan het stijgen, maar na die inval in Oekraïne vlogen ze helemaal omhoog. Nou, het werd het kabinet en de coalitie al snel duidelijk dat ze daarmee iets moesten. Ze hadden koopkrachtverbetering beloofd. Nou, daar ging natuurlijk niks van terechtkomen. Daarom werd er in de aanloop naar Prinsjesdag een pakket bedacht van een slordige 17 miljard euro. Allerlei maatregelen die in de jaren daarvoor niet konden, hè, wat ze eerder niet nodig vonden, dat kon toen opeens wel. Het minimumloon zou met 10% omhoog gaan. De daaraan gekoppelde uitkeringen ook. De zorgtoeslag, de huurtoeslag, kindgebonden budget. Alles ging omhoog, de belasting op arbeid naar beneden. Nou, het was een ongekend pakket en dat wist de coalitie eigenlijk ook nog te doen zonder dat er heel veel interne politieke spanningen over ontstonden. Maar een deel van de Kamer eiste zelfs nog meer. Ja, want vooral die energieprijzen die stegen zo hard dat de vrees ontstond dat dit pakket onvoldoende was. Dus de oppositie, Partij van de Arbeid en GroenLinks als eerste eiste bovenop dat hele koopkrachtpakket nog een prijsplafond voor gas en stroom. Ook in de samenleving ontstond steeds meer ongerustheid over die energieprijzen. Het was de periode waarin heel veel mensen nieuwe contracten kregen, waarvan de tarieven door het dak vlogen. En uiteindelijk zwichtte het kabinet en de coalitie voor die druk. En op Prinsjesdag werd er ook nog dat prijsplafond voor energie gepresenteerd, zonder dat ze wisten hoeveel het zou gaan kosten. En op Prinsjesdag zelf moest de troonrede nog worden aangepast, hè, vlak voordat de koning hem zou gaan uitspreken. En ook dat was nog nooit eerder vertoond. En dan gaat het heel erg over geld, hè? Maar er zijn nog heel veel meer dingen veranderd door de oorlog. Ja, het meest opvallende is misschien wel dat de kolencentrales open blijven. Hè, die zouden eigenlijk dichtgaan als onderdeel van de klimaatplannen van minister Jette om de CO2-uitstoot te beperken. Maar ze moeten blijven stoken om de gasgestookte energiecentrales te ontlasten. En ook heel bijzonder, Defensie kreeg er in het regeerakkoord al heel veel geld bij. Maar nadat Rusland Oekraïne was binnengevallen, werden er nog meer miljarden voor de krijgsmacht uitgetrokken. En zelfs een partij als GroenLinks, die van oudsher een pacifistische vleugel heeft, die steunde dat als gevolg van het uitbreken van die oorlog, waardoor de oorlogsdreiging in Europa opeens wel weer heel erg reëel was geworden. Nou, dit is allemaal gelinkt aan Oekraïne en alle gevolgen ervan eigenlijk. Dan had je ook nog een heel ander dossier, stikstof. Dat was ook iets wat de politiek op zijn kop zette eigenlijk. Ja, absoluut. En dat kwam in belangrijke mate doordat het kabinet het ongelukkig aanpakte. Kijk, voorgaande kabinetten hadden dit probleem structureel voor zich uitgeschoven. Dit kabinet ging het echt aanpakken, wat onvermijdelijk was geworden door rechtelijke uitspraken. Maar dat werd dan weer op zo'n brute manier gedaan, op zo'n brute manier bekendgemaakt, dat de boeren meteen vol in verzet gingen. Dat ging tot pure intimidatie van minister Van der Wal en anderen aan toe. Ja, en de verhoudingen waren vervolgens zo verziekt dat ze hulp van buiten nodig hadden om hier uit te komen. VVD-corrivee Johan Remkes werd ingeschakeld om de boel te sussen. En hoewel radicale boeren aanvankelijk niet eens met hem wilden praten, wist Remkes uiteindelijk toch wel iedereen aan tafel te krijgen. En hij kwam met een advies dat feitelijk niet veel verschilde van wat het kabinet eerder had bedacht. Maar toch wist hij bij vriend en vijand waardering te krijgen, zelfs bij boeren, omdat er eindelijk eens iemand naar hen had geluisterd. En of er van de uitvoering veel terecht gaat komen, dat gaan we zien komend jaar, de jaren daarna. Maar Remkes leverde door iedereen aan tafel te krijgen en de gemoederen weer tot bedaren te brengen, een huzarenstukje. Ja, maar kun je de fase waarin we nu zitten dan wel een beetje als een soort van tussenfase karakteriseren? Nou, wat dat stikstof betreft wel. Kijk, de plannen zijn er nu. Het kabinet heeft het advies van Remkes grotendeels overgenomen. Maar de uitvoering moet nu natuurlijk wel gaan beginnen. En als dat niet gaat lukken, ja, dan zal toch gaan blijken dat er niet meer gebouwd kan worden en dergelijke. En dan zijn we eigenlijk is er alleen maar weer tijd verloren. Ja. En dan liepen de gemoederen ook nog eens op over de asielcrisis. Dan vooral bij de VVD, hè? Ja, en eigenlijk lopen de gemoederen daar nog veel hoger op dan bij dat stikstof. En dat komt doordat de regeringspartijen fundamenteel verdeeld zijn over wat er moet gebeuren op het gebied van asielzoekers. VVD en CDA zitten daar toch heel anders in dan D66 en de ChristenUnie. En je zag dat onder andere dus bij de discussie over opvangplaatsen, waar die moeten komen, of gemeenten gedwongen mogen worden om asielzoekers op te vangen. Je ziet het ook bij maatregelen om de komst van asielzoekers af te remmen. Uiteindelijk moest de VVD-leider Rutte eraan te pas komen om zijn partij, die het meeste dwars lag, over te halen. En ze zijn er dus uitgekomen met z'n vieren, maar het heeft heel veel moeite gekost. En als het aantal asielzoekers komend jaar blijft stijgen, zal dat opnieuw voor grote politieke problemen tussen deze vier partijen gaan zorgen. Ja, nou ja, sowieso, als je al dit op een rijtje hoort, dan is het bijna een wonder dat het kabinet nog steeds zit. Dat klopt, ja. Zeker ook als je bedenkt dat dit kabinet eigenlijk een moedje is, hè. Alle vier die partijen hadden liefst iets anders gezien. Maar uiteindelijk bleek voortzetting van Rutte 3 aan het begin van dit jaar toch de enige haalbare optie. Maar ze realiseerden zich nu wel alle vier dat een kabinetscrisis totaal onverantwoordelijk is tijdens die oorlog van Rusland tegen Oekraïne en de enorme financiële gevolgen daarvan. Dus ja, VVD, D66, CDA en ChristenUnie realiseren zich alle vier dat het niet uit te leggen is om nu een kabinetscrisis te laten ontstaan en daarmee eigenlijk een verantwoordelijkheidsvakantie op te gaan nemen. En wat dan ook nog een rol speelt, is dat vervroegde verkiezingen de problemen natuurlijk helemaal niet gaan oplossen. He, als er een nieuw kabinet komt, waar dan misschien wel 5 of zelfs 6 partijen voor nodig zijn, dan zijn die vraagstukken als klimaat en stikstof niet opeens verdwenen. En wat dan tenslotte ook nog een rol speelt, is natuurlijk welbegrepen eigenbelang. He, 3 van de 4 regeringspartijen, VVD, D66 en vooral CDA, staan er in de peilingen slecht voor, tot heel slecht. En ja, als er nu vervroegde verkiezingen komen, dan zouden dat dus electoraal dramatisch kunnen uitpakken. Dus deze 4 partijen, die willen echt zo lang mogelijk met elkaar doorgaan in dit 4e kabinet onder leiding van Mark Rutte. Ja. Dit zijn dus wel echt grote thema's waar ze mee te maken hebben gehad dit jaar. Is jou nog verder iets opgevallen, politiek gezien? Nou, heel in het begin noemde ik al even die excuses voor het slavernijverleden, waar Rutte best lang mee heeft gewacht, maar uiteindelijk veel waardering mee heeft geoogst. Zelfs bij Sylvana Simons van Bijeen, die doorgaans uiterst kritisch over hem is. Maar afgezien daarvan was 2022 in Den Haag toch wel vooral het jaar van de toenemende polarisatie in de Tweede Kamer. Partijen staan hard tegenover elkaar en tegenover het kabinet. De Kamer is met 20 fracties enorm versplinterd. Dat leidt ook tot een enorme profileringsdrang. Dat verklaart ook hoe het komt dat er, vorige week bekend werd, dat er meer dan 5000 moties werden ingediend. En daar zitten dan heel veel identieke moties bij, wat echt best zinloos is. Ook het weglopen van het kabinet uit een debat, een paar maanden geleden, dat is ook een voorbeeld van die polarisatie. Dat gebeurde toen Baudet had gesuggereerd dat vicepremier Kaag een spion is. Nou, deze week liepen Kamerleden weg uit een debat, wat ook heel bijzonder is. Ze kregen hun zin niet, dus liepen ze weg. Terwijl het toch een beetje de essentie van de democratie is dat je ook soms je zin niet krijgt. Nou, en de enige uitzondering hierop is een beetje, de enige die zich er een beetje aan onttrekken zijn, PvdA en GroenLinks. Die werken steeds nauwer samen en boeken daar ook wel succes mee, want zij waren bijvoorbeeld de initiatiefnemers van dat prijsplafond. Ze hebben ook de nieuwe pensioenwet aangepast weten te krijgen. En als ze niet samen waren opgetrokken, was dat zeker niet gelukt. Maar in het algemeen was het dus vooral veel polarisatie en profileringsdrang in de Tweede Kamer. Veel zenden, weinig luisteren. Ja, verharding dus eigenlijk. Nog verdere verharding. Wat betekent dat voor het komende politieke jaar? Dat kan nog gekker worden. Maar dat hangt dan wel af van wat er in maart gaat gebeuren. Want in maart zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten. Daarmee ook voor de Eerste Kamer, want die wordt door de Staten gekozen. Nou, de 4 regeringspartijen hebben nu al geen meerderheid in de Eerste Kamer, maar weten daar toch vaak nog wel voorstellen aangenomen te krijgen. Of met steun van PvdA en GroenLinks, of anderzijds met steun van populistische rechtse partijen. Maar als de 4 regeringspartijen veel gaan verliezen in maart, ja, dan wordt dat nog moeilijker. En dan zou er dus toch een kabinetscrisis kunnen ontstaan, terwijl ze daar niet op uit zijn. En vooral het CDA staat er slecht voor. Je ziet aan de andere kant BBB van Caroline van der Plas en Ja 21 hoog in de peilingen staan. Dus de verhoudingen kunnen gaan veranderen. Aan de andere kant, het is nog geen maart. De campagne moet nog beginnen. Deze coalitie wil echt door. Rutte is ook een ras campaigner. Dus misschien zit dit kabinet er gewoon ook nog wel over een jaar. We gaan het zien. Wilco, dankjewel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. India telt meer dan 700 verschillende talen. Een groot goed voor de bevolking, omdat taal een belangrijk onderdeel van hun identiteit is. Maar nu probeert de regering van premier Modi het Hindi van Noord-India steeds vaker op te leggen. En dat stuit op verzet in andere taalregio's. Correspondent Alette André, er zijn 2 officiële talen in India, het Engels en het Hindi. Hoe probeert de regering dat Hindi op te leggen? Daarvan wordt de regering beschuldigd door politici en journalisten, ook andere mensen in andere taalregio's. Omdat er pogingen worden gedaan de taal ook buiten het Hindi-taalgebied van voornamelijk toch Noord-India te verspreiden. Eerder dit jaar werd bijvoorbeeld aangekondigd dat Hindi een verplicht vak zou worden op scholen in het noordoosten van het land. Waar Hindi een minderheidstaal is. Naast Engels worden er heel veel regionale talen gesproken. De regering had daar meteen al duizenden Hindi-leraren voor aangenomen. Er zijn ook in het zuiden van het land bijvoorbeeld naamborden, plaatsnaamborden in het Hindi. Dat is dan naast borden in de regionale taal, maar toch is men hier niet blij mee. Het komt voor dat parlementsleden uit het noorden kamervragen in het Hindi beantwoorden, terwijl natuurlijk tal van de kamerleden uit andere taalregio's komen. En wat de meest recente discussie heeft aangezwengeld, is het advies om aan technische universiteiten in het noorden van het land in het Hindi les te gaan geven. Ja, terwijl dus zo'n 700 andere talen zijn. Waarom doet de regering dit? Ja. Nou, er zijn honderden talen. Daarbinnen 22 officieel erkende talen die deelstaten mogen kiezen als hun officiële taal. Maar voor het hele land zijn er 2 officiële talen, Engels en Hindi. En toen India onafhankelijk werd, toen was er al een plan om Hindi langzaamaan de enige officiële taal te maken, omdat men niet langer de koloniale taal als officiële taal wilde. En dat gevoel dat speelt nog steeds mee. Maar ook stuitte dat ook toen al op veel protest, met name in het zuiden, waar ze compleet andere talen spreken. En regionaal nationalisme ook heel erg aan taal is gekoppeld. Dus daar is verzet tegen die dominantie van Noord-India qua cultuur, qua taal. Alleen omdat de hoofdstad New Delhi toevallig in Noord-India ligt. Dus daarom is Engels eigenlijk ook nog steeds de officiële taal. Maar er is wel al decennia lang een taalcommissie die als taak heeft nog steeds het Hindi voor officieel gebruik, dus binnen de overheid, te promoten, waardoor deze hele discussie af en toe weer opleidt. En hoe doet die taalcommissie dat? Nou, die doet met regelmaat aanbevelingen voor hoe het Hindi meer gebruikt moet gaan worden. Bijvoorbeeld de aanbeveling dat het voor ambtenaren die voor de centrale overheid verplicht moet zijn Hindi te gebruiken. Dat ook de computers ook tweetalig moeten zijn van de overheid. En dus nu ook die openbare onderwijsinstellingen. En hoewel de focus echt ligt op die deelstaten waar de meerderheid van de mensen Hindi spreekt, en staten met name in het zuiden zijn uitgezonderd, speelt die kritiek vanuit andere staten dat hiermee hen ook het Hindi wordt opgelegd. Dat speelt al decennia. Want bijvoorbeeld die technische universiteiten die liggen in Hindi sprekende staten, maar dan nog studeren daar heel veel studenten die uit andere regio's komen. En als je kijkt hoeveel mensen in India Hindi als eerste taal hebben, dan is dat nog geen 30%. Dus echt de meerderheid. En bovendien zit er nu onder de BJP van premier Modi, is de vrees dat er ook een soort van hindoe-nationalistisch randje aan zit. Omdat de BJP staat voor een idee van uniform nationalisme dat gekoppeld is aan taal, met het hindoe-geloof en de hindi-taal als uithangbord voor het hele land. Terwijl tegenstanders zeggen, ja, de kracht van India zit juist in die culturele diversiteit. Nu worden er uitspraken gedaan door bijvoorbeeld Amit Shah, de minister van Binnenlandse Zaken, voorzitter van de taalcommissie, van Hindi is de taal van heel India. Dat ligt uiteraard niet goed, of dat valt niet goed in de rest van het land. Aletta, dankjewel. NRC heeft het BVD-dossier van oud-minister van Buitenlandse Zaken Jozef Luns gelezen. Seks, corruptie en wapens, dat zijn de smeuïge woorden die NRC erbij kopte op de voorpagina vanochtend. In dat dossier over Luns bij de BVD, de voorloper van de huidige veiligheidsdienst AIVD, wordt de toenmalig minister in verband gebracht met wapenleveranties aan Portugal, toen het nog een dictatuur was. Die zaak werd op het hoogste politieke niveau besproken, maar op advies van de BVD is er verder niets mee gedaan, leest NRC in dat dossier. In het dossier staan ook verhalen over buitenechtelijke affaires, zonder dat er duidelijk bewijs voor is. En verder zou Luns, toen hij secretaris-generaal van de NAVO was, een aantal meubels uit de ambtswoning hebben meegenomen die niet van hem waren. Nu veel mensen bezig zijn met het beter isoleren van hun huis, neemt ook het aantal juridische conflicten toe met isolatiebedrijven, vertellen de 3 grootste rechtsbijstandsverzekeraars aan RTL Nieuws. Deze jurist heeft er geregeld mee te maken. Wat we vooral veel zien zijn toch vochtproblemen. Dat kan zich uiten aan de binnenzijde van de woning. En daarnaast natuurlijk ook gevelproblemen. Dus dat daardoor de hele gevel wordt aangetast. Er wordt meer geïsoleerd, er gaan dingen niet goed. En daarnaast zie je ook dat heel veel bedrijven toch inspringen in deze markt. En dan niet altijd met de nodige of de vereiste ervaring, zou ik zeggen. Hij zegt het nog netjes, maar hij bedoelt eigenlijk beunhazen in de isolatiewereld. RTL Nieuws keek ook rond in het huis van een stel dat met vochtproblemen kwam te zitten, omdat het verkeerd was geïsoleerd. De hersteloperatie gaat 15.000 euro kosten. Het blokkeren van een paspoortverlenging bij iemand die hoge bedragen aan bijstandsuitkeringen moet terugbetalen wordt in Nederland vrij willekeurig uitgevoerd. Sommige gemeenten zetten dit dwangmiddel nooit in, andere tientallen keren, meldt Trouw. Tilburg bijvoorbeeld heeft 66 burgers met hoge bijstandsschulden op de lijst staan van mensen die hun paspoort niet kunnen verlengen zolang ze dat geld niet hebben terugbetaald. En Amsterdam, dat 4 keer zo groot is, heeft maar 1 inwoner op die lijst. Beide gemeenten verklaarden hun beleid in de krant. Tilburg vindt het zijn verantwoordelijkheid om onterechte uitkeringen terug te krijgen. Maar Amsterdam zegt fraudeurs ook wel aan te willen pakken, maar noemt de zogenoemde paspoortsignalering een zwaar middel. En de vuurwerkverkoop is nog niet eens gestart en nu al vissen sommige liefhebbers achter het net. In de voorverkoop gaan bepaalde vuurwerksoorten zo hard dat ze nu al zijn uitverkocht. Deze Brabantse verkoper snapt wel waarom, vertelt hij aan Hart van Nederland. Mensen willen weer echt los, die willen weer vuurwerk afsteken. Die willen weer eindelijk zeggen van, we zijn weer vrij, we mogen weer. En als ze 2 jaar niet gemogen hebben, zeggen ze nu van, dan gaan we die 2 jaar eens echt lekker inhalen. En verschillende klanten geven een paar honderd euro uit aan vuurwerk. Sommigen ietsje meer. Voor mijzelf, mijn budget, daar hou ik liever onbekend. Maar het gaat komen op, het gaat wel om een paar duizend euro inderdaad. Dus ik schiet genoeg de lucht in. Ja, dat is een paar duizend euro. Een redelijk bedrag inderdaad. Jij ziet echt wel een tweedeling van mensen die helemaal klaar mee zijn met knallen. En anderen die dus heel erg nog behoefte hebben om het te doen. Heel wat mensen toch nog hebben, zoals Hart van Nederland dat noemt, dit jaar een enorme knaldrang. Worried van One Republic. Het land van de sushi, Japan, is een van de grootste consumenten van visproducten ter wereld. Maar ze hebben een probleem, want door de opwarming van het zeewater heeft de oostkust van het noordelijke eiland Hokkaido sinds vorig jaar te maken met een algenplaag. Honderdduizenden vissen en schelpdieren gingen er dood. De effecten zijn nu te voelen, want het visseizoen is begonnen, maar er is weinig te vangen. Terwijl de vraag onder consumenten groeit, staat de visindustrie in de hele regio op het randje van instorten, ziet correspondent Anoma van der Veren. Het luik gaat open, dan de deur. Sakamoto neemt me vandaag mee naar de plekken waar de lokale vissers hier in de stad Kushiro in het noorden van Japan hun vangst bewaren. Het is een kleine hal met daarin grote plastic bakken waar constant water uitloopt. Hij wijst een van de weinige grote vissen aan die in de bak zit. Daarmee kun je voor 50 mensen sushi maken. Deze bakken zitten normaal volgepropt met vissen en schelpdieren. Nu zijn ze bijna leeg. Dit jaar vangen de vissers bijna niks. Het zeewater is aan het opwarmen en dat is hier in levende lijven te voelen. Vorig jaar werd de hele regio geraakt door wildgroei van zogenaamde rode algen. Tienduizenden vissen en schelpdieren zijn doodgegaan. Oh, sorry. Door de wilde algengroei kunnen de vissen simpelweg niet meer ademen. Ze stikken, legt Sakamoto uit. Ik dacht eerlijk gezegd dat er geen vis meer zou terugkomen. Zo erg was het. En het is nog steeds zo erg. Nu is hier juist het visseizoen begonnen, maar ja, er zwemt niet zoveel meer. Op sommige plekken slechts een tiende van vorig jaar. Hij probeert een vis op te pakken om hem te laten zien, maar de vis werkt niet helemaal mee. Vooral de zeeegel is geraakt, een populaire delicatesse in Japan. Hier is meer dan 90% van dood gegaan. Hij pakt een zeeegel op, ongeveer zo groot als de palm van zijn hand, iets kleiner misschien. Het duurt zo'n 2 of 3 jaar voordat ze zo groot zijn, legt hij uit. Het gaat dus nog jaren duren voordat alles hersteld is. En intussen hebben de vissers bijna geen inkomsten. Het is nu al 1 keer gebeurd en ik ben bang dat door klimaatverandering dit soort rampen vaker gaan voorkomen. Is er iets aan te doen? Nee, zegt hij. Het is onmogelijk om hier iets tegen te doen. De zee is gigantisch. En we zouden dan al die zeeegels moeten redden. Terwijl we niet eens een plek hebben om ze in leven te houden. Het lijkt een probleem in de hele regio. Duiker Katsunori Seki doet al meer dan 40 jaar onderzoek naar de biodiversiteit in Hokkaido. Hij ziet de verandering met eigen ogen. Ik liet vroeger allemaal verschillende vissoorten aan mensen zien. Ik ging ervan uit dat dat zo zou blijven, maar het grootste deel is verdwenen. Ze zijn er gewoon niet meer. Denk je dat dit nog te herstellen is? Ik heb het gevoel dat we er veel te laat bij zijn, zegt hij. Als we iets eerder waren, hadden we er misschien iets aan kunnen doen. Ook de vissers in Hokkaido zien de toekomst somber in. We kunnen alleen nog maar bidden dat het niet weer gebeurt. Nieuwe smartphone, oké, okay. SIM only, databundels, abonnement, ja, abonnement. 12 of 24 maanden, 200 minuten, is dat genoeg? Unlimited, ah, maar... Daarom zijn wij er, mobiel.nl, de winkel met telefoons en abonnementen. Die zetten wij overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij je past. Wie slim kiest, kiest bij mobiel.nl. De prijzenpot in 2023 is groter dan ooit. 152,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speelbewust. Het zijn de slimme keuzeweken bij mobiel.nl. Bestel nu de Samsung Galaxy A53 met een T-Mobile abonnement en ontvang tot wel 80% korting. Wie slim kiest, kiest bij mobiel.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Zakelijke klanten moeten banken een extra toeslag betalen voor controle op witwassen. En provinciale statenleden vinden de werkdruk te hoog. Een overzicht van het nieuws. Wouter Wachtmoed. Bijna 60% van de statenleden noemt de druk met afstand het vaakst als negatief aspect van het werk, blijkt uit een rondvraag van de NOS. Een kwart zegt de afgelopen periode te maken te hebben gehad met bedreiging of intimidatie. Zeker 20 statenleden zijn ook fysiek bedreigd.

nu is. Maar ze wijzen wel op die kosten die alsmaar ieder jaar toegenomen zijn. Omdat de wetgever ook vraagt van je moet intensiever controleren. Dus meer mensen inhuren om dat te laten doen. Nou, ik had het met de Nederlandse Vereniging van Banken daarover. Van ja, waarom voeren jullie deze heffing? Of waarom voeren banken deze heffing in? En ik sprak erover met Helene Erftemeijer. Zij is sectorcoördinator witwassen, terrorisme, financiering en ondermijning. Banken maken daar kosten voor en we hebben de afgelopen jaren gezien dat die behoorlijk zijn gestegen. Stel je voor, de huidige situatie, 13.000 mensen bij banken doen dit werk. Daar gaan kosten mee gepaard voor banken van zo'n 1,4 miljard per jaar. Die gestegen kosten, en eigenlijk niet anders dan wanneer ik mijn brood bij de bakker koop, meel duurder, energie duurder, ik betaal vandaag meer voor mijn broodje. Deze kosten van dienstverlening zijn gestegen. Die vinden we ook terug in de rekening naar de klant. Maar anders dan de bakker kiezen zij ervoor om een aparte toeslag in te voeren. Dus dat je echt op je rekening ziet staan, kost de klantonderzoek 3 euro. Iedere maand weer gaat dat er dan af. En dus is het ook zo dat bijvoorbeeld een kerkgenootschap meer betaalt dan een stichting. Een kerkgenootschap heeft soms wel 15 mensen die in het bestuur zitten. En al die mensen moeten bang nagaan. En dus zeggen ze dan ook, ja, dan moet een kerkgenootschap meer betalen dan bijvoorbeeld een stichting moet doen. Wat vinden die zakelijke klanten daarvan? Bedrijven die noemen het belachelijk, zegt de MKB Nederland en VNO-NCW. Die zeggen, we hebben al heel veel overlast van die regels. We moeten allerlei extra papieren aanleveren. En dan moeten we ook nog daar extra voor gaan betalen. Dus die zijn het er helemaal niet mee eens. Kerkgenootschappen zeggen ook, ja, bij ons is het risico op witwassen heel klein, maar toch moeten we meer betalen dan een stichting. Dat is eigenlijk oneerlijk, vinden ze daar. En ook toch hebben ook particulieren hier wel mee te maken. Want sommige particulieren hebben een BV, een pensioen-BV bijvoorbeeld, dat ze, waar ze hun pensioen ingestald hebben. En Jacques Landsbergen is zo iemand, een gepensioneerde met een pensioen-BV. En hij kreeg van de Rabobank een brief dat hij ook moet gaan betalen. Ik werd een beetje boos. Dat is nog zacht uitgedrukt. Daar staat in die brief dat bepaalde rechtsvormen dat moeten gaan betalen. Ik zou dan moeten gaan betalen, dus 8 euro exclusief BTW... voor een BV die ik alleen gebruik als pensioen-BV. En dat betekent dus per jaar, 8 x 12 is 96 als ik het goed heb... plus 21%, dus bijna 120 euro... voor witwaspraktijken waar ik helemaal niets mee te maken heb. Maar het moet van de wet, zeggen ze, de controle. De controle moet van de wet, maar ik zie dat als een bedrijfsrisico. Wat heb ik als pensioen-BV, Nederlandse pensioen-BV, te maken met witwaspraktijken? Als een van die mensen, want ze hebben er inmiddels, heb ik begrepen, 6500 in dienst. Als een van die medewerkers 1 keer per maand naar mijn bankafschrift kijkt, dan ziet hij daar 1 regeltje pensioen op staan. Uw rekening heeft iets van 12 transacties per jaar. Nou, dat met misschien nog wat kosten die dan gemaakt worden, maar veel meer zullen het er niet zijn. En dan moet ik gaan betalen voor onderzoek, voor klantonderzoek. Ja, ze moeten ook van uw rekening weten wie u bent en dat om de zoveel jaar weer controleren. Ik ben 25 jaar klant bij de Rabobank. Dan mogen ze toch inmiddels wel weten met wie ze te maken hebben. Mijn eerste opmerking tegen mezelf of tegen die mevrouw van de plaatselijke bank was van ik stap op. Maar ja, dat is wel makkelijk, maar dat doe je niet zo even. En toen kwam u erachter dat die andere banken het ook hebben. Toen kwam ik er inderdaad achter dat die het ook deden. Maar ja, ik ben het er nog steeds niet mee eens. En nee, meneer Landsberg is boos, heeft bezwaar aangetekend ook. Maar dat gaat dus niks opleveren. Nee, het bezwaar is inderdaad afgewezen. En ik heb de vraag die hij eigenlijk aan de bank stelt ook voorgelegd aan de Nederlandse Vereniging van Banken, aan Helene Erftemeijer. Kunt u aan iemand die een pensioen-BV heeft bijvoorbeeld uitleggen waarom die extra moet betalen voor het klantonderzoek? Klantonderzoek, het is het identificeren van de klant, het verifiëren daarvan, doel en aard van de relatie. Diverse risicofactoren, daar hoort ook bij de herkomst van de middelen, in sommige gevallen de herkomst van het vermogen. Nou, nu hoor je me al een aantal dingen vragen. Hoe kleiner het risico, hoe makkelijker dat te doen is. Kom ik aan het buitenland, dan heb ik nog veel meer activiteiten om te verrichten. Nu maken banken ook nog winst, vrij veel winst. In de miljarden loopt dat bij elkaar, bij al die grote banken bij elkaar. Kunnen ze dat dan niet voor eigen rekening nemen, deze extra kosten? Daarom zei ik net al, als je kijkt naar het totaal aantal kosten, die 1,4 miljard... een aanzienlijk bedrag wat daar per jaar aan besteed wordt. En slechts een deel daarvan wordt nu aan klanten doorbelast in de tarivering die banken individueel kiezen. Kunt u het zich voorstellen dat die mensen met een zakelijke rekening dit heel vervelend vinden, dat ze deze extra kosten moeten betalen? Natuurlijk snap ik dat. Daar alleszins als kosten stijgen. En dat is eigenlijk, zien we op veel vlakken. En dit is er inderdaad ook een. Dus ik begrijp dat klanten dat heel vervelend vinden. Maar, moet nu eenmaal? Ik denk dat we allemaal gebaat zijn bij een veilig en vertrouwd financieel systeem wat we schoonhouden van dat soort criminaliteit. Dat is waarom we dit doen. En dit zijn de kosten die dat met zich meebrengt. Ja, nou je hoort, ze zijn er eigenlijk ook niet zo tevreden mee met dat systeem en met die controle, want ze vinden ook dat ze daar heel veel werk voor moeten doen. En eigenlijk is dit ook wel, grijpen ze dit ook wel aan om te zeggen, wetgever zorgt ervoor dat we minder hoeven te doen, want hoe effectief is dit nou helemaal? En als we minder kunnen doen, dan profiteert de klant er ook van, want dan hoeven we die toeslag tenminste niet zo hoog te laten zijn als dat die nu is. Dus op deze manier proberen ze die discussie ook die kant op te trekken, om ervoor te zorgen dat de regels dus minder streng worden en daar de klant ook van mee kan profiteren. Maar De regels lijken alleen maar strenger te worden. Ja, voorlopig wel. Er was vorige week nog een debat over in de Tweede Kamer. Ja. En ja, daar is ook niet uitgekomen dat het soepeler gaat worden. Ze gaan wel in gesprek met de toezichthouder. Dus ze hopen dat er wel nog iets uit gaat komen. Maar ja, al die mensen die aan het werk zijn om de klanten in de gaten te houden, die zullen voorlopig wel moeten blijven werken, ja. Nick, dankjewel. 12 minuten over 7. Het NOS Radio 1 Journaal. Met het oog op morgen besprak uitgebreid de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Ruslanddeskundige Hubert Smeets keek op 21 februari naar de tv-speech van president Poetin en wist meteen dat het mis was. En ik zat te kijken naar die toespraak van Poetin met mijn echtgenote thuis via een laptop. En wij verborgen onze hoofd dus met de minuut meer in onze handen. Jouw echtgenote is Russisch? Ja, ze is Moscovite, Russisch. En ook zij kon niet anders dan concluderen, het is mis. Ja. Er is geen weg meer terug. Poetin kan nu niet meer stoppen. Masha Novikova is filmmaker, geboren in Moskou. En op het moment van de inval was ze in Rusland. Ze had de oorlog zien aankomen, maar was wel verrast door de omvang. We dachten natuurlijk dat het gaat om Donbass, dat ze wel leger gaat heen en gaan dan bezetten. Maar dat ze van plan waren om Kiev in te nemen, dat dachten we echt niet. Het was gisteravond het debuut van Herman van der Zand in de Top 2000 Agogo. Een programma dat natuurlijk werd gepresenteerd door Matthijs van Nieuwkerk. Van der Zand besefte dat hij grote schoenen moest vullen en stond daar aan het begin van de uitzending ook even bij stil. Welkom bij de Top 2000 Agogo. Ja, het is dit jaar allemaal een beetje anders dan anders. Ja, dat ziet u. Café lijkt hetzelfde. Er zijn toch wel wat dingen veranderd. Kijk zelf maar. Het is voor mij een eer om hier te zijn, om de komende dagen presentator te spelen. Ik voel me ook een beetje te gast in het café waar heel veel vaste klanten alle hele tijd zijn. Monika zag u natuurlijk net al achter de bar. En Leo Blokhuis is er natuurlijk. Jij trekt mij er even doorheen. Hè? Herman, ik ben ongelooflijk blij dat jij er bent en dat gaan we samen redden. En dat was gisteravond op Radio en TV. Het is sommige Rohingya gelukt om Indonesië te bereiken. Gisteren nog bespraken we in deze uitzending dat een boot met zo'n 180 Rohingya-vluchtelingen na weken op zee waarschijnlijk is gezonken. Gisteren is een andere boot met ongeveer eenzelfde aantal mensen wel aan land gegaan in de Indonesische provincie Aceh, meldt de BBC. Volgens een lokale politiechef waren ze uitgeput en uitgedroogd. Onder de passagiers 70 vrouwen en 32 kinderen. Een van de overlevenden vertelde aan Persbureau AP dat ze eind november het vluchtelingenkamp in Bangladesh hadden verlaten en dat ze een maand op zee hebben rondgedreven. Onderweg zijn tenminste 20 mensen omgekomen. Honderdduizenden Rohingya werden in 2017 als moslimminderheid uit Myanmar verdreven. Sindsdien zijn ze op de drift. In Spanje is een onverwachte 7e dode geborgen na een zwaar busongeluk afgelopen zaterdag. Gisteren werd het lichaam van de vrouw gevonden in de rivier in Galicië, waar de bus vanaf een 30 meter hoge brug was ingestort, vermoedelijk door slecht weer. Bij El País zijn beelden te zien van de reddingsoperatie. Het verwoeste wrak van de blauwe bus ligt in een snelstromende rivier. Ja, ik heb er ook beelden van gezien inderdaad bij ons eigen journaal. Die bus ligt helemaal op zijn kop in die rivier. Echt heftige beelden. Zondag werd de zoektocht naar slachtoffers daar in Spanje al afgerond, nadat er 6 lichamen uit de bus waren geborgen. De vrouw was niet als vermist opgegeven. Maar gisteren werd haar lichaam vanuit een helikopter in de rivier gezien en uiteindelijk dus geborgen. Rüstungsexporte, ken jij dat woord? Nee. Dat is het Duitse woord voor wapenexport. En het is nieuws vandaag, want dit jaar werd er voor 8,35 miljard euro aan wapens geëxporteerd door Duitsland. Na vorig jaar het hoogste bedrag ooit. Dat was eigenlijk de bedoeling van de Duitse regering, de wapenexport flink terug te brengen. Maar ja, toen kwam de oorlog in Oekraïne. En Tagesschau, het Duitse tv-journaal, meldt op basis van een brief van het ministerie van Economische Zaken dat een kwart van de export van dit jaar naar Oekraïne ging. En een Republikeinse politicus uit de Amerikaanse staat New York heeft toegegeven dat hij zijn cv heeft aangedikt, maar vindt het geen reden om uit het Huis van Afgevaardigden te stappen. George Santos beweerde voor de grote banken Citigroup en Goldman Sachs te hebben gewerkt. Hij zou ook diploma's van 2 topuniversiteiten hebben. Allemaal gejokt, maar toch vindt Santos zich geen oplichter, zegt hij tegen de New Yorkse radiozender WABC. To get down to the nitty and gritty, I'm not a fraud. I'm not a criminal who defrauded the entire country and made up this fictional character and ran for Congress. I've been around a long time. I mean, a lot of people know me. They know who I am. They've done business dealings with me. Ja, ik ben niet echt een enorme fraudeur. De mensen kennen mij wel, ondanks dat hij de cv dus wel enigszins heeft aangepast. En volgens Santos maken heel veel mensen hun cv wat mooier dan die eigenlijk is. Dat maakt hem dus nog niet ongeschikt als volksvertegenwoordiger. 17 minuten over 7. Een regeringsdelegatie uit de Ethiopische hoofdstad Addis Ababa was op bezoek in de noordelijke regio Tigray. Het doel was, zo zegt een regeringswoordvoerder, om te kijken of het bestand wordt nageleefd dat begin november werd gesloten. Het gebeurde na 2 jaar van felle gevechten tussen het Tigrayse bevrijdingsfront, het TPLF, en het regeringsleger. En die gevechten kostten duizenden mensen het leven en miljoenen sloegen op de vlucht. Correspondent Alice van Gelder. Alice, heeft het bezoek wat opgeleverd? Ja, het bezoek ging volgens een woordvoerder van de TPLF, van Tigray, vooral ook om te kijken hoe ze heel veel diensten kunnen herstellen in Tigray. Want die regio is dus heel lang afgesloten geweest. En langzaam, mondjesmaat, komt nu weer telefoonverkeer in verschillende delen op gang. Gaan er weer wat banken over, kun je je voorstellen. Heel veel mensen hebben al een jaar lang niet naar de bank gekund, niet bij hun geld gekund. Dus dat soort dingen waren ze eigenlijk allemaal mee bezig, ook bij dat bezoek. Dus er was iemand van de regering aanwezig, maar ondertussen was er ook de baas van de grootste bank van Ethiopië, de mobiele dienstverlener, de luchtvaartmaatschappij was erbij. Maar wel een historisch bezoek, want het is dus sinds 2 jaar dat zo'n delegatie überhaupt op bezoek kon in deze regio. En zoals de Tigreërs zeiden, ze hadden niet eens beveiliging bij ze. Dus ze laten daarmee wel zien, we praten en gaan verder met dat vredesproces. Wat betekent het dat het bestand dus inderdaad wordt nageleefd? Het is een uiterst broos en stroperig vredesproces, moet ik ook wel zeggen. Er is dus inderdaad 2 maanden geleden een bestand gesloten tussen de 2 grootste strijdende partijen. Dat is dus het Ethiopische regering en het Ethiopische leger, die dus strijden tegen de TPLF in Tigray. Maar het grote probleem is dat dat niet de enige partijen zijn die daar aan het vechten zijn geweest de afgelopen jaren. Ethiopië die heeft namelijk de hulp gekregen van buurland Eritrea en ook nog eens een keertje van milities uit een andere buurregio Amhara. En die 2 partijen die hebben niet rond de tafel gezeten om te praten over dit bestand. En dus horen we dat er nog steeds geweld is in Tigray. En dan nu vooral dan door het Eritrese leger. Die worden nog steeds beschuldigd van verkrachtingen, plunderingen. De implementatie eigenlijk dus van het hele bestand is onmogelijk zolang zij doorgaan. Maar wat willen die groepen dan? Ja, die hebben eigenlijk hun eigen appeltjes te schillen in de regio Tigray. Tigray en Eritrea, dat zijn al decennia lang vijanden. Dat ging vooral ook om geschillen om grensgebied. Uiteindelijk is toen premier Abiy Ahmed aan de macht gekomen, die nu nog steeds aan de macht is. Die heeft vrede gesloten met Eritrea. Maar dat betekende geen vrede met de regio Tigray. Dus ja, de leider daar die wil nog steeds gewoon tegen Tigray vechten. En waarschijnlijk waarschijnlijk ook gewoon geen vijandelijke buur hebben. Dus ervoor zorgen dat Tigray nog steeds verzwakt wordt. Dus ja, Abiy had hen nodig. Maar nu is dat leger dus een gigantisch groot obstakel. Dan was het probleem met Tigray heel lang dat er geen journalisten naar binnen konden, waardoor er weinig zicht is op hoe het er echt is. Hoe zit dat nu? Ja, dat is nog steeds heel lastig. Voor zover ik weet zijn er de afgelopen jaar geen collega's legaal meer regio in geweest. Ik was er zelf in mei 2021 voor het laatst. En toen nam die oorlog zo'n winding dat je er gewoon niet meer binnenkomt. En dat is natuurlijk gigantisch frustrerend. Want dit is gewoon een gigantisch conflict op het continent waar je verslag van doet. En zoals je zei, heel veel slachtoffers gevallen. We hebben geen idee eigenlijk hoeveel. Je weet dus eigenlijk niet precies hoe het daar gaat. Langzaam nu kan er dus gebeld worden naar sommige delen van Tigray. En ik moet zeggen, ook de verhalen die je dan hoort van mensen, familie, vrienden, die al zo lang geen contact hebben gehad met die regio, dat is ook vooral heel erg schrijnend. Want sommigen horen nu dus dat misschien anderhalf jaar geleden een familielid is overleden, omdat ze dus nu eindelijk kunnen bellen en contact kunnen krijgen. Maar dat is allemaal nog steeds heel erg mondjesmaat. De regio is absoluut nog niet echt helemaal open. Ook hulp komt nog maar mondjesmaat binnen. Dus er moet nog wel heel veel gaan schuiven. Om echt ook zicht te krijgen op wat er daar gebeurd is en nog gebeurt. Alice, dankjewel. Afrika-correspondent Alice van Gelder. De Zuid-Koreaanse president Yoon zegt dat hij een speciale militaire eenheid gaat samenstellen die zich helemaal gaat toeleggen op drones. Daarmee hoopt hij aanvallen vanuit Noord-Korea, zoals gisteren, beter te pareren. Seoul stond op de achterste benen nadat er drones over waren gevlogen. Geprobeerd werd met straaljagers en gevechtshelikopters om de drones te onderscheppen. En er werden ook waarschuwingsschoten gelost. Flora Smit is onderzoeker Korea-studies aan de Universiteit van Leiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe spannend was dat gisteren? Ja, in principe is er natuurlijk niets nieuws dat Noord-Korea dreigt met hun wapens. Dit zijn voornamelijk natuurlijk de kernwapens die we kennen, de raketten die in zee worden geschoten. Het gebeurt niet zo vaak dat er drones gesignaleerd worden in Zuid-Korea. De laatste keer was in 2017. Dus je merkt ook inderdaad dat Seoul daardoor hier dit niet verwacht had en hier dus ook minder goed op voorbereid was. Maar waren dit dan wel geen bewapende drones? Nee, dit was niet. De verbinding valt er eventjes uit. Dus even kijken of het op een andere manier. Misschien via de telefoon. Mevrouw Smit. Ja, we gaan via de telefoon verder. Het waren geen bewapende drones, dus begreep ik het de eerste woorden. Nee, dit is voornamelijk om informatie te vergaren. Dit is ook eerder door Noord-Korea is er naar buiten gekomen ook dat ze nu een spionagesatelliet hebben geïnstalleerd. Dus deze drones waren eigenlijk waarschijnlijk bedoeld om luchtfoto's te maken van Zuid-Korea en zijn ook dus tot Seoul gekomen. Ja, en is dat dan ook echt het doel, spionage? Ja, ik denk wel dat dit natuurlijk een nieuwe manier is van nog niet oorlog voeren, maar wel van dreigen. Die kernwapens die Noord-Korea altijd heeft gelanceerd bij het landgebied van Zuid-Korea, daar kan je natuurlijk eigenlijk verder vrij weinig mee. Je kan ze lanceren, je kan laten zien dat ze werken. Maar het is natuurlijk, het spel is over als je daar daadwerkelijk iets mee gaat doen. Maar waar Noord-Korea nu zich heel erg op lijkt te concentreren, is om het meer te doen via het vergaren van informatie. Ook het installeren van spyware. Dat is gebeurd na het Itaewon-incident op Halloween. Dat er documenten werden verspreid vanuit Noord-Korea die malware op computers hebben geprobeerd te installeren. En dus ook luchtfoto's van Korea is natuurlijk gevoelige informatie wat meer nut heeft dan raketten op dit moment. Ja, en tegelijkertijd kan ik me voorstellen dat Zuid-Koreanen ook denken, nu is misschien spionage, is al niet fijn. Maar je kunt er natuurlijk ook, zoals we in Oekraïne zien, van alles mee platleggen. Ja, dat is zeker waar. En ik denk inderdaad dat Noord-Korea zich daarop aan het concentreren is. Want dat is natuurlijk veel enger. Zeker Zuid-Korea, dat zo geavanceerd is en heel erg afhankelijk is van technologie. Het grootste bedrijf KakaoTalk, wat eigenlijk een beetje de versie van WhatsApp is, maar wat bijna elke Koreaan gebruikt. Dat lag ook plat afgelopen half jaar. En dan merk je dat de gevolgen daarvan immens zijn. En je merkt dat Noord-Korea daar waarschijnlijk op in wilt spelen. Gisteren is in Noord-Korea ook een meerdaags partijcongres begonnen. Is er eigenlijk bekend wat daar is besproken? Ja, meestal gaan dat soort congressen zowel over dat er meer focus moet zijn op kernwapens. Dus dat is op zich voor Noord-Korea nu niks nieuws. Aan de andere kant zullen er ook gevoeligere onderwerpen zijn besproken. Zoals bijvoorbeeld inderdaad de huidige staat van de COVID-pandemie. Die natuurlijk in Korea, Noord-Korea, behoorlijk wat schade heeft toegebracht. En andere grote problemen. Daarnaast wordt er natuurlijk ook doorgegeven dat het land beter ontwikkeld is en politiek en economisch er nog sterker voor staat dan de jaren daarvoor. Het is altijd een beetje de vraag hoe erg we dat natuurlijk moeten geloven. Dank u wel. Flora Smit, onderzoeker Korea-studies aan de Universiteit van Leiden. Simon Webb met No Worries. Ster. De zee, die stijgt en alles stijgt mee. Oh, die zee. Een vrolijke bewerking voor de hele familie van de Odyssee. Deze kerstvakantie te zien in Amersfoort. Odyssee. Holland Opera. Ergens zit een heel bijzonder bedrijf. Dan is het tijd voor feest. Een fietscouriersbedrijf is het. Kut ding. Ja, inmiddels sta ik nergens meer van te kijken hier. Want zo soepeltjes als de couriers hun vracht door de stad trappen, zo hobbelig is hun eigen leven. Vanavond, 21:50, VPRO NPO 2, Trappers. Sorry. Odyssee. Deze kerstvakantie in Amersfoort. Holland Opera. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Provinciale statenleden vinden de werkdruk te hoog, blijkt uit een rondvraag van de NOS. Bijna 60% noemt de druk met afstand het vaakst als negatief aspect van het werk. Verder zegt een kwart dat ze de afgelopen periode te maken hebben gehad met bedreiging of intimidatie. Bedrijven, stichtingen en kerken moeten van banken meebetalen aan witwasonderzoek. Bij ABN AMRO, ING en SNS betalen klanten al een maandelijks bedrag om de kosten te dekken voor de controle op witwassen en terrorismefinanciering. En dat levert jaarlijks tientallen miljoenen euro's op. Servië heeft het leger op de grens met Kosovo in hoogste staat van paraatheid gebracht. De president van Servië vindt dat er alles aan moet worden gedaan om de Servische minderheid in Kosovo te beschermen. Spanningen liepen de afgelopen weken op na klachten over het intimideren en pesten van Serviërs door inwoners van Kosovo. En vanwege het winterweer krijgt de Amerikaanse staat New York financiële noodhulp van de federale overheid. Vooral in de stad Buffalo zijn grote problemen. Door sneeuwstormen vielen daar 27 doden en tienduizenden mensen zitten zonder stroom. Bij Weerplaza Marco Verhoef. Nou, bij ons is het een stuk minder koud. Krijgen we de zon een beetje te zien vandaag? Ja, dat gaat wel lukken, denk ik. Op dit moment vallen er her en der wel wat buitjes over het land. Met name in het noorden, noordoosten en ook over Brabant ligt een klein gebiedje. Maar dat trekt allemaal naar Duitsland weg en dan moet het allemaal wat stabieler worden. En dat betekent dat het droog wordt op de meeste plaatsen en ook dat de zon wel enige ruimte krijgt. Dat is niet een heel lang leven beschoren, want in de loop van de middag wordt de bewolking wel weer dikker van het westen uit. Een neerslag die volgt dan waarschijnlijk weer in de avonduren. Temperaturen lopen langzaam nog iets op. Het wordt 6 tot 8 graden. Daarmee is het redelijk normale temperatuur voor de tijd van het jaar. Dat is voor de komende dagen wel anders. Wat kunnen we verwachten dan? Nou, geen winterkou. Temperaturen gaan alleen maar omhoog. En op sommige dagen zie je zelfs de maximumtemperatuur in de nacht vallen. Nou, dat is best wel apart. En dan heb je het over waarden van 10 graden en meer. Dus dat zijn de komende dagen na vandaag de maximumtemperaturen. 10, 11 graden, misschien zelfs richting de jaarwisseling nog wel wat hogere waarden. Ja, de nachttemperaturen die komen dan niet heel veel lager uit. Een enkele nacht is wat kouder met 6 graden, bijvoorbeeld de nacht naar vrijdag. Verder ook veel wind van tijd tot tijd. Vanavond gaat de wind al aanzwellen tot een harde wind langs de kust. Misschien zelfs even stormachtig op het strand. Morgen overdag eventjes iets afnemend, maar in de avond opnieuw toenemend. Nou ja, en dat is dan een komen en gaan. Het gaat een beetje samen met die neerslaggebieden. Als het regent, waait het over het algemeen ook flink. Dankjewel, Marco. Ster. Denkt u ook na over uw beleggingen? Het ene jaar verloopt onrustig. Een volgend jaar kent weer groei. Bij Evi boeken we resultaat door koers te houden. Benieuwd naar onze aanpak? Onze vermogenscoaches vertellen u graag meer. Evi van Lanschot. Uw vermogen maakt een wereld van verschil. Deze week in de bonus. Alle AH Excellent Gourmet Minis 2 plus 1 gratis. AH Zaanlander 48 plus 25% korting. AH Schalkipfilet en Haasjes 2 schalen voor 7,50. Alle Wagner, Dr. Utker en Kwekkebol Minisnacks 2 plus 1 gratis. En Sensodyne en Paradontax 2 stuks voor 9 euro. De meeste en de beste aanbiedingen. Ga naar evivanlanschot.nl voor een second opinion over uw vermogen. De stikstofcrisis hangt als een donkere wolk boven de agrarische sector. Een van de maatregelen die het kabinet wil nemen is het uitkopen van boeren. Honderden boeren hebben zich inmiddels gemeld, maar het is nog altijd onduidelijk hoe de stoppersregeling er exact uitziet en wat het dus betekent voor een stoppende boer. Rob Poels heeft zo'n besluit al veel eerder genomen. Hij stopte in 2020 definitief met zijn varkenshouderij. Hij maakte gebruik van de stoppersregeling sanering varkenshouderijen. Rob Poels, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u had dus een varkenshouderij. Hoe groot was die? In meters of in aantallen? Ja, in aantallen, doe in maar. In aantallen. Er waren 450 moederdieren, zeugen. En alle biggen die werden geboren, werden op dit bedrijf werden die afgemest. Ja, die stoppersregeling waar u aan meedeed was omdat er een te grote concentratie van varkenshouderijen was in sommige gebieden, volgens de overheid. Was u het daarmee eens? Ja, daar kun je van alles van vinden, maar moeilijk te zeggen natuurlijk. Hè. Ik zelf had op dat moment een keuzemoment en ik heb ervoor gekozen om te stoppen. Maar dat er echt te veel varkenshouderijen zijn, ja, dat is natuurlijk aan ieder van zich om er wat van te vinden. Ja, daar houdt u zich niet mee bezig. Nee. Dan zou ik de hele wereld blim kunnen oplossen. Hè? Waren we lekker bezig. Maar goed, u dacht, dit is voor mij wel een moment om te stoppen. Wat maakte dat u dat besloot? Ja, ik heb met een informele gesprekje van tevoren al over gehad met uw collega. Ik kan natuurlijk niet voor iedereen praten, maar voor mij kwam precies op het goede moment kwam het voorbij. Ik had altijd gezegd van ik wil een keer iets anders. En dus ik stond er niet zo strak in van ik moet per se boer blijven. En dit was voor mij een mooi moment om te kunnen stoppen. Ik had hem ook particulier kunnen verkopen op dat moment. Maar dit kwam voorbij en het leek mij een leuk instapmoment. Ja, nou goed, omdat je hoort natuurlijk van heel veel boeren, wij willen helemaal niet stoppen, want dit is mijn leven. Ja. Dat had u niet? Nee, eigenlijk wel, ook wel deels wel natuurlijk. Je hebt wel iets opgebouwd natuurlijk waar je een dikke 50 jaar aan hebt gewerkt. En ik had het ook van mijn vader overgenomen. Maar ik stond er niet zo strak in van het moet en zal hiermee doorgaan. Nee. Nee. En ik dacht, nou, deze regeling die bevalt mij wel. Ja, zo simpel was het denk ik wel, ja. Dus u kreeg er genoeg geld voor, denk ik. Nou, ik denk op het moment dat je beslist is het niet zozeer het geld wat de doorslag geeft. Volgens mij is het meer dat je nieuwe kansen ziet op andere gebieden. En daar ga je op focussen. En dan is de knop al een beetje omgezet. Ik denk, als je echt met hart en ziel boer bent en je wil alleen dit met de dieren blijven werken, dan stap je er niet zo makkelijk uit het boerenbedrijfsleven, denk ik, als ik gedaan heb. Dus wat nu gezegd wordt van zelfs gesproken op een gegeven moment over goudgerande regelingen. Ja, die vond ik een heel apart die uitspraak. Ja? Wat vond u er apart aan? Nou, vooral die laatste van je krijgt 120% van de marktwaarde. Ik dacht van ja, wat is dan de marktwaarde? Hè? Want op dit moment is elk bedrijf onverkoopbaar. Dat vind ik een rare uitspraak. En ik denk elke boer die zoiets hoort, die prikt ook erin. Die denkt van nou, dit zal wel. Maar ik denk dat ieder boer wel een beetje een bedrag in zijn hoofd heeft van als ik wil stoppen, dan moet het dit ongeveer opleveren, toch? Nou, ik denk dat de meeste boeren niet zo in het hele geldverhaaltje zitten, denk ik. Het is vooral het is een stukje emotie natuurlijk. Hè? Wat je hebt plannen voor je bedrijf en dat wordt op dit moment een beetje onmogelijk gemaakt. En dan kun je iets door de strot duwen met geld. Of je kunt met zijn gesprek en oplossingen zoeken. Hè. Dus geld alleen is niet het wondermiddel, het is het totaalpakket. Elk bedrijf opkoop is maatwerk. Hè. Je kunt niet zeggen van ik ga generiek voor iedereen dit bedrag uittrekken en op de bank storten en dan stoppen ze wel. Dus denk, er zit een heel traject achteraan. Je moet natuurlijk alles opruimen. Je bent bijna anderhalf, twee jaar bezig om alles af te breken. Letterlijk tot in de grond. En als gebroken puin af te voeren. En je moet natuurlijk een nieuw plan maken voor de toekomst. Hè. De bestemmingsplan moet gewijzigd worden. En dat gaat natuurlijk ook allemaal niet heel erg vlot op dit moment. En dus het is een totaal pakket. Het geld is denk ik nog misschien maar 30% van de beslissing. Ja, het is dus nog best veel werk om je bedrijf te ontmantelen. Ja. Dus niet, je stopt niet met je werk en je pakt je boterhamtrommel. Het is echt letterlijk plannen maken, bedrijven bij elkaar zoeken die het hele bedrijf saneren. Er moet natuurlijk wel grond aangevoerd worden om om alles dicht te gooien. En natuurlijk, het is allemaal wel, als je het een keer gedaan hebt, is dat niet zo moeilijk. Hè? Maar het is natuurlijk voor de meesten wel de eerste keer dat ze zo'n project oppakken. En ook natuurlijk met nieuwe vergunningen, nieuwe bestemmingsplannen. Het is een heel traject. Ja, dat doe je maar één keer. Ja, als het goed is wel. Ja. Of niet, hè? Nee, precies. Nee, maar als je het doet, dan doe je het maar één keer. Ja. Ja. Wat betekent het voor u nu? Woont u nog steeds op het land waar u toen de varkenshouderij had? Ja, dat was natuurlijk wel. Dat was dan het voordeel van de regeling. Je hoeft niet alles te saneren. Je woonhuis mag blijven staan. Dus we kunnen hier gewoon op deze plek kunnen we weer iets nieuws gaan verzinnen. En wat doet u nu? We zijn net klaar met alles slopen. Dus we hebben alles, alles wat er stond is weg. En er is, alle gaten zijn weer gevuld. Zeg maar. 6000 kubieke grond is er weer ingereden. En nu hebben we net de bestemmingsplannen gewijzigd en we hebben de vergunningen binnen. En we zijn op dit moment bezig om te kijken of we een aannemer kunnen vinden die twee nieuwe loodsen kan gaan bouwen. En wat gaat u in die loodsen doen? Ja, we zijn een beetje, we gaan eerst, dat is een beetje lastig. Hè. Je kunt pas echt iets definitief op de markt zetten als het, ja, als het klaar is. Dus we zijn nu, als dadelijk alles staat, dan gaan we proberen om kleine start-ups of kleine bedrijven te huisvesten. En misschien kan ik daar ook wel iets in betekenen. Ik hoorde u net vertellen, geld, ja, dat is een, eigenlijk maar een heel klein deeltje van waardoor je mensen over de streep kunt trekken. Ja. Hoe denkt u dat het wel kan? Hoe, als de overheid meer boeren wil uitkopen, hoe denkt u, nou, gaat het op deze manier eens proberen? Ja, ik denk, als ze een plan hebben, natuurlijk in het begin staan we goed uitrollen. Hè, natuurlijk met dat hele stikstofkaartje en wat er allemaal achteraan is gekomen tot aan het rapport van Remkes toe. Ja, dat blinkt niet uit in schoonheid, zullen we maar zeggen. Ik denk, elk bedrijf wat je wilt uitkopen, daar moet je echt mee aan de keukentafel en in gesprek gaan en kijken wat is er mogelijk voor jou in de toekomst. En ja, wat kost het om het te bereiken? Hè? Want elk bedrijf is anders. De ene heeft flink in de schuld. De ander heeft hele oude stallen met asbestdaken op. Dus het is een heel breed spectrum waar je natuurlijk in zit. En ik denk dat elk bedrijf is een bedrijf op zich. En er wordt vooral, ja, nou wordt er vooral over de bedrijven gepraat, maar niet met de bedrijven. Ik denk dat daar toch wel ergens een dingetje zit. Dus maatwerk is heel belangrijk? Maatwerk is alles. Is het ook belangrijk om mensen mee te helpen denken over wat ze daarna gaan doen? Ja, misschien ook wel. Maar ja, ik denk het hele proces begeleiden. En dat gebeurt ook wel vanuit de provincies en de gemeenten. Die zijn allemaal welwillend. Maar volgens mij zit het een beetje toch wel in Den Haag dat er worden dingen gezegd. En dat moet de provincie dan maar uitvoeren. Of ze kunnen het überhaupt niet. Nou, op dit moment kan de provincie niks uitvoeren. Want ze hebben wel een opdracht, maar geen middelen. Ik denk, daar stokt het allemaal elke keer weer. Ik kan alleen een beetje praten over de provincie Limburg. Die zijn met bedrijven in gesprek. Alleen, ja, verder komen ze niet meer. Want vanuit ja, het landelijke komt er weer niks. Ja, er moet natuurlijk ook wel wat geld komen waar ze mee voor de dag kunnen komen bij de boeren. Ja, en dat geld komt niet op de rekening van de provincie? Nee, op dit moment volgens mij niet. We zitten nu op dit moment met de handen gebonden. Ze zijn volgens mij wel al in gesprek met bedrijven. Er zijn natuurlijk wel genoeg boeren die zouden willen stoppen, denk ik. Want ja, de gemiddelde leeftijd is volgens mij 58 jaar en de helft heeft maar een opvolger. Dus er zit heel wat in de pijplijn die misschien de keus zouden willen maken. Alleen, ja, wat ik zeg, dan moet je als provincie natuurlijk wel het gereedschap hebben. Hè? Ja. U bent ook raadslid, hè, bij Invenraai voor het CDA? Ja, dat kwam er toevallig bij, ja. Ja, dat was, ja. Kwam dat toevallig bij? Ik neem aan dat het de keuze was, toch? Ja, maar ik had niet verwacht dat ik meteen raadslid. Ik dacht, ik kom weer ergens op de lijst staan en dan rol ik erin langzaam een keer. En ik vond het op zich wel interessant. Maar dat ik meteen raadslid werd, had ik niet gedacht, nee. U heeft dus nu een beetje ervaring in die raad. Want de afgelopen keer bent u gekozen, dus. Ja, in maart, ja. Bent u anders naar politiek gaan kijken? Nee. Ik vind politiek nog steeds niet leuk. Maar ik vind wel met de mensen binnen de raad en binnen de coalitie of binnen alle partijen praten en discussiëren vind ik wel leuk. Ja. Maar politiek is natuurlijk nooit. Ik kan me niet voorstellen dat iemand dat leuk vindt. Nou, dus ik denk dat er wel mensen zijn die het wel leuk vinden. Ja, interessant. Dat is een beter woord dan, denk ik. Ja. Hè? maar u bent het waarschijnlijk gaan doen omdat u een verschil wil maken. Met alles wel een beetje. Je kunt tegenaan schoppen of je kunt meedoen. En ik denk dat meedoen belangrijker is als alleen maar iets roepen. En kunt u dan bijvoorbeeld iets voor collega boeren betekenen? Vind ik lastig om te zeggen. Ik denk wel. Ik hoop wel dat ik een beetje weet wat er leeft. En dan kunnen op dat moment. Ja, dat is misschien een goed podium om wat van te vinden of wat van te zeggen. Ja. Maar ja. Dus wat ik straks ook zei, we moeten ervoor waken dat we niet over de sector praten, maar met de sector. Dat geldt voor mij ook net zo goed als voor wat ik nou vertel bijvoorbeeld op de radio. Dat kan ik wel vinden, maar dat wil niet zeggen dat alle boeren dat vinden. Hè. Sommigen staan er heel strak in en sommigen zitten op een kantelpunt. Mm-hmm. En ik denk, van je kunt nooit voor de hele groep praten. Dat is altijd lastig. Uw bedrijf is inmiddels vrijwel helemaal opgeruimd. Ja. De nieuwe toekomst staat op op aanbreken, zou ik maar zeggen. Ja, ja. Hoe kijkt u nu terug? Bent u blij met de beslissing? Ik heb wel, voor mijn eigen, ik heb geen spijt gehad. Nee, ik heb, dat is natuurlijk, ja, letterlijk is er een hele bak stront over de sector gegooid de afgelopen tijd. Dus dat, ik denk voor die nou nog in het bedrijfsleven, of het integratie bedrijfsleven zitten, is het op dit moment niet leuk, denk ik. Er wordt, ja, wat ik straks zei, er wordt vooral over gepraat en te weinig met gepraat. En natuurlijk op de televisie zien we allemaal de trekkers die voorbij rijden en zo. En, maar er is een hele grote groep die, ja, die laten alles maar over zich heen komen. En die, ik kan me niet voorstellen dat ze dat leuk vinden. Nee. Nee. Nee. Maar u zelf, u denkt van, nou, ik ben er op tijd uitgestapt. Ja, ja, ja, ja, misschien wel, ja. Eruit staat, dit is natuurlijk wel ja, je dingetje geweest altijd. Hè. Dus ik vind het wel nog steeds niet leuk hoe ze erover praten. Dank u wel, Rob Poels. En succes met de toekomst van het nieuwe bedrijf. Ja, jij ja, succes met radio maken, hè? Bedankt. Ja. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. In Taiwan is afval verzamelen leuk geworden. Ooit werd Taiwan afval-eiland genoemd, omdat lang niet iedereen het even nauw nam met de vuilnis. En dat is veranderd dankzij vuilniswagens waar muziek in zit. Tijdens de ophaalrondjes draaien ze klassieke deuntjes, horen we in een filmpje op de website van The Guardian. En zodra ik de muziek hoor, denk ik dat ik snel naar buiten moet met mijn afval, zegt een inwoner. Een soort oproep. Ja. Ja. Ik moet een beetje aan de ijskoolwagen denken ook. Alleen daar haal je iets en hier breng je iets. Vijf dagen per week rijden de felgele wagens rond. Ook voor recycling en voedselresten. En dat dit werkt blijkt wel, want het afval op straat in Taiwan is volgens de overheid nu met 2/3 afgenomen. Ze braken letterlijk de tent gisteren af, de klanten van een tuincentrum in Duiven in Gelderland. Tweede kerstdag doet het tuincentrum de kerstspullen in de uitverkoop. Met als tegenprestatie dat de klanten dan wel meehelpen de kerstcollectie af te tuigen. Even de winkel opruimen eigenlijk. Hele hordes koopjeszagers gingen zo naar huis met bijvoorbeeld rendieren, lampjes en ook kunstkerstbomen. En de mensen zijn blij naar huis gegaan, vertelt een van hen in een vrolijk filmpje van Omroep Gelderland. Ja, ik ben helemaal happy, hè. Ik heb mijn nieuwe boom. Eindelijk. Waarom zijn jullie hier vandaag? Omdat het 40% korting is. Dus dat scheelt heel veel geld. Ja. Ja. Want wat kost die nu? 4.500. Ja. Zoveel? Ja, zoveel, ja. Dat is een kerstboom met 40% korting die dan nog €450 wow. kost. Dat moet wel een hele mooie kerstboom zijn. Ik denk van gouden naalden. Dat kan haast niet anders. Even leek het of Donald Trump concurrentie krijgt van zijn oude vicepresident Mike Pence bij de volgende Amerikaanse presidentsverkiezingen. Meerdere serieuze nieuwsmedia hebben gemeld dat Pence zich kandidaat zou hebben gesteld op basis van het formulier dat Pence daarvoor zou hebben ingeleverd bij de verkiezingscommissie. Onder meer Reuters en Sky News trapten erin. Maar al snel werd het door een woordvoerder van Pence zelf ontkend. Een goede lezer had ook kunnen zien dat op het aanmeldingsformulier dat online werd gedeeld Mike Richard Pence staat. Terwijl het in werkelijkheid Michael Richard Pence is. Nou, dan moet je wel een echte kenner zijn van de familie Pence. Maar goed, heeft iemand dus een grap uitgehaald. Wie is onduidelijk? Er is trouwens wel kans dat Pence zich echt kandidaat stelt. Hij heeft gezegd, ik moet dat met mijn familie bespreken. Ik kom volgend jaar, dus 2023, met een definitief besluit. Maar dan dus Michael. En dan is het wel goed opletten op dat formulier moet aan Michael staan, ja. En dan nog telefonische oplichters opgelet. De Zeeuwse Leo Goormachtig, 75 jaar oud, kunnen jullie beter met rust laten. Want Leo heeft al 5 van deze oplichters achter de tralies gekregen. Een eerste oplichter poeide die af. Een tweede wilde langskomen om zijn bankpas op te halen. Leo had het door en zorgde dat een politieman in de keuken klaar stond om de oplichter te pakken. En daarna lapt hij er nog 4 oplichters in 1 keer bij. Leo wordt zelfs uitgenodigd nu voor spreekbeurten in bejaardentehuizen, vertelt hij in Hart van Nederland. En dan zei ik, trap er niet in. Maar ze zijn zo hard, ze praten zo op je in. Ze proberen een vriend van je te worden. Hoeveel gaat u er nog vangen? Ze zijn welkom. Als ze er nog meer vangen hebben, ik ben nu topscorer van Nederland. Dit is nou wat je noemt een echte belbaas. of suffering and grief. Fear today, forgot tomorrow. Ooh, here beside the news of holy war and holy me, ours is just a little sorrow. Duran Duran met Ordinary World. Onrust over dolfijnen in Cambodja. De afgelopen 10 dagen zijn er 3 zeldzame en beschermde Irrawaddy-dolfijnen doodgevonden in de rivier de Mekong, terwijl ze kerngezond waren. Correspondent Mustafa Maghadi vanuit Jakarta. Mustafa, kerngezond en toch ineens dood. Hoe kan dat? Ze lijken bijvangst geweest te zijn van illegale vissers. Verstrikt geraakt in visnetten, overleden. En de illegale vissers hebben ze toen weer in de Mekong gedumpt. En daar zijn natuurbeschermers enorm van geschrokken. Want de Irrawaddy-dolfijn is een beschermde diersoort. Wordt met uitsterven bedreigd. Zo'n 25 jaar geleden waren er 200 Irrawaddy in de Mekong. En nu zijn het er minder dan 90. En vooral de afgelopen jaren gaat het hard met het sterftecijfer van de dolfijn. En dat komt voornamelijk door illegale vissers. Hoe belangrijk is die Mekong dan, die rivier, voor de visserij? Nou, de Mekong is veruit de meest productieve rivier van Zuidoost-Azië. Zo'n 60 miljoen mensen zijn voor hun inkomen afhankelijk van de rivier. Dus het is echt van levensbelang voor alle landen waar die rivier doorheen stroomt. En dat is zo'n beetje half Zuidoost-Azië. Het begint in China, dan Myanmar, Thailand, Laos, Vietnam en Cambodja. En omdat het zo bochtig is en zo'n enorm groot gebied bestrijkt, zijn er heel veel van die hoekjes, van die bassins, waar vissen hun eieren kunnen leggen. En dat is heel vruchtbaar gebleken, want lokale vissers die kunnen per dag, in het hoogseizoen in elk geval, zo'n 10 tot 20 kilo vis vangen. Ja, daar kun je niet alleen van eten elke dag, maar ook een lokale economie mee opbouwen. Dus kort gezegd, het is heel belangrijk inderdaad. Maar het is dus heel makkelijk om daar vis te vangen. Het zit veel. Toch heb je het over illegale visserij. Is dat illegaal? In eerste instantie moeten we weten dat de afgelopen jaren er steeds minder vis wordt gevangen. Meestal maar een kilootje of 2 tegenwoordig. Dat komt omdat er hogerop in de Mekong steeds meer dammen worden gebouwd voor waterkrachtcentrales. Vooral in China en Laos. Die hebben gezamenlijk meer dan 40 dammen. Maar ook Vietnam en Thailand bouwen er veel. En dat verstoort allemaal het ecosysteem. Waardoor er minder vis zich uiteindelijk kunnen vermenigvuldigen. Maar ja, die Cambodjaanse vissers die moeten nog steeds hun families voeden. Dus die gaan buiten het seizoen omvissen. Die gaan op plekken waar het niet mag, zoals in broedgebied van vissen. En ja, daarmee vernielen ze het ecosysteem eigenlijk alleen nog maar meer. Met als bijkomende schade dat beschermde diersoorten, zoals de Irrawaddy-dolfijn, worden gevangen en die overlijden. Maar dat betekent dus ook wel dat Cambodja heel erg afhankelijk is van die landen hogerop in de rivier? Ja, absoluut. Cambodja heeft wat dat betreft gewoon de pech dat het als laatste aan de beurt is in de Mekong. Ze kunnen niet zo heel veel doen tegen landen die zich van hun eigen duurzame energievoorziening willen verzekeren. De ecologische schade die ermee gepaard gaat, ja, dat heeft Cambodja niet in de hand. En verschillende milieuorganisaties die waarschuwen dat die dammen onomkeerbare schade toebrengen aan de Mekong. Maar die landen zijn niet van plan om een gezamenlijke aanpak te formuleren om de Mekong te redden. Maar wat betekent dat voor die vissers? Want ja, die zijn nu dus te veel vis aan het vangen. Nu zelfs een paar dolfijnen die daar de dupe van zijn. Worden die nu aangepakt?

Zijn dochter en vrouw zouden zijn verzocht om uit te stappen en zijn verhoord door de autoriteiten. Inmiddels zouden ze zijn teruggekeerd naar Teheran. De 53-jarige oud-voetballer sprak eerder zijn steun uit voor de anti-regeringsprotesten in Iran. De Britse acteur Stephen Greif is overleden. Hij speelde onder meer rollen in de hitserie The Crown en de soaps Coronation Street en EastEnders. Greif begon zijn loopbaan op het toneel en stapte eind jaren 70 over naar de televisie. Toen kreeg hij een rol in de populaire science-fiction-serie Blake 7 van de BBC. Stephen Greif was 78 jaar. Het weer vandaag, zon en wolkenvelden. In het noorden eerst nog een bui. Het wordt 8 graden vanmiddag. Vanavond gaat het weer regenen. Morgen ook regen en veel wind en dan een graad of 9. Ster. Mijn vader is er nooit. En mijn moeder sluit zich altijd op in haar slaapkamer. Daarom zorg ik maar voor mijn zusjes. Maar soms weet ik het echt niet meer. Ik wil zo graag dat er iemand voor mij is. Zolang niemand voor je zorgt, voel je je altijd alleen. Laat geen kind er alleen voor staan. Kom in actie en word donateur op hetvergetenkind.nl. De prijzenpot in 2023 is groter dan ooit. 152,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speelbewust. Het NOS Radio 1-journaal. Na de vorige jaarwisseling deed de politie een oproep aan het nieuwe kabinet dat oud en nieuw echt anders moet worden georganiseerd. Want nog meer dan andere jaren kreeg de politie te maken met agressieve groepen mensen, geweld en met vuurwerkincidenten, terwijl er op dat moment een algeheel vuurwerkverbod was en een lockdown. Beye de Meij is bij de politie verantwoordelijk voor de inzet tijdens de jaarwisseling. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, deze keer mag het allemaal weer, hè? Voor het eerst in 2 jaar uitgaan, vuurwerk. Wat verwacht u van deze oud en nieuw? Ja, we houden een beetje ons hart vast, hè. Je weet nooit wat er precies gaat gebeuren. We hebben geen glazen bol. Maar het is echt aan de mensen zelf om het een beetje leuk en gezellig te houden. We zijn erop geprepareerd dat het niet zo is. Ja, en hoe bereidt u zich daarop voor? Ja, dat gebeurt eigenlijk al heel vroeg in het jaar door naar de illegale handel en dat soort zaken te kijken. Dus ruim voordat we eigenlijk op de avond zelf zijn, wordt er veel aan gedaan. Ja, u probeert zoveel mogelijk vuurwerk uit de straat te houden, zeg maar. Ja, dat klopt. En met name het zware en explosieve vuurwerk, het illegale vuurwerk, dat niet door consumenten gebruikt mag worden, dat baart ons natuurlijk de meeste zorgen. Nou, want ik hoor het al bij mij in de buurt sinds oktober ongeveer afgaan. Ja, dat klopt. Ja, dat is onuitroeibaar. En het is ook logisch, omdat eigenlijk in Europa het vrij makkelijk te krijgen is. Hè. Je kunt het uit België halen. De fabrieken die het maken, die staan op allerlei plekken in Europa. Hè. Italië staat een grote fabriek die cobra's maakt. Ja. Dan is het natuurlijk ook een kleine moeite om eraan te komen. Nou zijn er een paar gemeenten waar wel een vuurwerkverbod geldt. Daar mag het helemaal niet worden afgestoken. Ook geen siervuurwerk. Kan daarop gehandhaafd worden? Ja, kijk, we doen wat we kunnen. Hè? En dat geldt natuurlijk eigenlijk niet voor oud en nieuw zelf. Want dan hebben we onze handen vol aan allerlei zaken die spelen. Hè? En dan zijn er zaken als openbare orde die natuurlijk belangrijker zijn. We willen ook dat andere hulpverleners veilig zijn. Dus daar moeten we veel op inzetten. Veiligheid van burgers. Ja, en dan is handhaving natuurlijk een sluitstuk. Hè? En dat kun je op de avond van oud en nieuw kun je dat eigenlijk niet voorlopen als politie. Dus... De verbinding gaat hier even weg. Misschien de telefoon, de gewone telefoon? Ja? Ja, ik hoor je weer. Oké. Okay. Ja. Waar waren we gebleven? Ja, dat op de avond zelf handhaven is lastig, maar van tevoren, daar probeert u wel wat aan te doen. Ja, dat klopt. Ja, dus het zit echt in de preparatie. En de opsporing is daar een belangrijk punt in. Controles zijn een belangrijk punt. Hè. Ook rond de grens proberen we daar het nodige aan te doen. We proberen echt informatie verstuurd ook te kijken van waar kunnen eventueel opslagplaatsen zijn. Dus daar wordt in de preparatie heel veel aan gedaan. Ja. U waarschuwt eigenlijk een beetje van als het dit keer weer gigantisch uit de hand loopt, dan moeten wij toch echt gaan aandringen op een vuurwerkverbod. Ja, dat klopt. Kijk, een vuurwerkverbod, dat is natuurlijk aan de politiek. Hè. Daar gaat de politie niet over. Mm-hmm. Maar ja, wij zien natuurlijk in de praktijk wel wat er gebeurt. Hè. Dus de miljoenen aan schade, letsel, ogen, ook kinderen. Ja, dat zien we elk jaar natuurlijk met leden ogen aan. We hebben gezien dat in de coronatijd het wat minder was, omdat daar toen ook echt een vuurwerkverbod gold. Maar ja, als het nou dit jaar weer uit de hand loopt, hè, wat zomaar zou kunnen, ja, dan rest ons natuurlijk niet veel anders om daar echt op aan te gaan dringen, inderdaad, op zo'n verbod. Ja, want waar uw mensen en ook andere hulpverleners mee te maken krijgen, in bijvoorbeeld in de nacht van Oud op Nieuw, is dat ze echt bekogeld worden met zwaar vuurwerk. Is daar op enige manier iets tegen te doen in de zin van beschermen van mensen? Of is dat onbegonnen werk? Nou, het is heel lastig. Want dat zware vuurwerk, dat heeft echt de kracht van explosieven. Hè? Van een handgranaat, zo'n cobra bijvoorbeeld. Ja, dat is levensgevaarlijk. En wij beschermen onze mensen door goede kleding en dat soort zaken. Door ze gehoorbescherming te geven. Maar ja, het blijft gewoon heel gevaarlijk. En natuurlijk voor de burgers zelf als eerste. Ja, maar goed, als we het hebben over politiemensen en andere hulpverleners, die lopen ook echt een enorm risico. Dus die gaan met angst en beven die avond en nacht in, of niet? Ja, kijk, politiemensen zijn niet zo gauw bang. Hè? Dus die gaan er gewoon op af. En ze weten ook dat op zulke avonden dat ze er moeten staan. Maar ja, je kunt je mensen daar niet echt tegen beschermen. Dus het is ook gewoon gevaarlijk, ook voor blijvend letsel. Er zijn echte collega's die hebben blijvende gehoorschade. Ja, en dat wil je niet. Hè? Dat wil je niet voor de politiemensen, maar dat wil je ook niet voor andere hulpverleners. En toch moeten ze er staan, iedere jaarwisseling weer. Ja, en dat is een hele lastige zaak, zeker ook als werkgever van politiemensen. Ja, vandaar opnieuw de oproep. Laat mensen met rust en wees voorzichtig met vuurwerk. Ja, precies. Ik hoop dat we het gezellig kunnen houden. Dank u wel, Pije de Meijen. Bij de politie verantwoordelijk voor de inzet tijdens de jaarwisseling. En iemand die zwaar gewond raakt door een ongeval, bijvoorbeeld een auto-ongeluk, die komt te vaak terecht in een regionaal ziekenhuis in plaats van in een traumacentrum. En dat kan gevolgen hebben voor de overlevingskans. Daarover schrijft Trouw vanochtend. Mark Kramer, arts en voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is iemand die zwaar gewond is beter af in zo'n traumacentrum? Omdat blijkt dat daardoor de kans dat je komt te overlijden lager is. Maar het ligt soms ook veel verder weg dan zo'n regionaal ziekenhuis. Ja, maar gelukkig is het zo dat er in Nederland ook geïnvesteerd is in de zogenaamde pre-hospitale zorg. Dus dat betekent dat de eerste opvang die in ambulances plaatsvindt, dat die adequaat is. Heeft u enig idee hoe vaak mensen naar een regioziekenhuis worden gebracht, terwijl ze eigenlijk beter naar zo'n traumacentrum gebracht kunnen worden? Ja, dat verschilt per regio. Dat loopt van 1 op de 5 tot bijna 1 op de 3. Afhankelijk van de regio, van de dichtheid van ziekenhuizen? Klopt. En weet u dan ook waarom dat gebeurt? Ja, dat is waarschijnlijk een hele reeks van oorzaken. Waarin ook ingesleten gewoontes op dit moment nog steeds een rol spelen. Alhoewel er in principe andere afspraken over zijn gemaakt. Want wie moet op zo'n moment de beslissing nemen van ik rij niet naar het regioziekenhuis, maar naar een traumacentrum? Nou, de ambulancebemanning, hè, waar ook een ervaren ambulanceverpleegkundige deel van uitmaakt, die trieert, zoals dat dan heet, dus die maakt een inschatting over hoe zwaar gewond de patiënt is, om dan de beslissing te nemen waar naartoe te gaan. Dus die moeten een snelle inschatting maken en dan beslissen van nee, we rijden niet nu naar het eigen regioziekenhuis, maar naar zo'n traumacentrum. Ja, en wat de ambulanceverpleegkundige ook kan doen, is een waarschuwing gegeven aan een van de medisch mobiele teams, waarvan er op dit moment nog 4 in Nederland zijn, die ook een helikopter ter beschikking hebben. Als zo'n medisch mobiel team wordt gewaarschuwd, gaat de helikopter direct de lucht in. Vliegt naar de plaats van ongeval. En dat betekent dat er nog een keer een hele ervaren verpleegkundige en een arts, een chirurg of een anesthesist ter plekke kan helpen om de zwaargewonden een eerste opgang te geven. Want zo'n traumacentrum, wat zijn dat voor ziekenhuizen? Nou, dat zijn er in Nederland op dit moment 11. En dat zijn alle academische ziekenhuizen. De Isela in Overijssel, in Zwolle. Het Medisch Spectrum Twente in Enschede. En het Elisabeth II Stedenziekenhuis in Tilburg. Dus alle universitair medische centra en de drie ziekenhuizen die ik nu net noem. Ja. Minister Kuipers van Volksgezondheid wil uiteindelijk dat 90% van de mensen met ernstige verwondingen in zo'n gespecialiseerd ziekenhuis terechtkomen. Hoe wil hij dat voor elkaar krijgen? Ja, dat is op zich een afspraak die door professionals is gemaakt al een aantal jaar geleden. Dus de traumachirurgen in Nederland, die verenigd zijn in de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie, hebben die norm gesteld al een aantal jaren geleden. En die is door Kuipers is die overgenomen en is dus ook in het Integraal Zorgakkoord terechtgekomen. Waarbij hij oproept om te zorgen bij elkaar dat we dat voor 1 januari 2024 voor elkaar krijgen. Maar als ik u net beluister, dan zit het hem vooral ook in dat mensen op de ambulances er nog meer van doordrongen moeten zijn. Ja, nou, daar wordt al hard aan gewerkt. Bijvoorbeeld de introductie van een app, waarmee je heel gestandaardiseerd een inschatting kunt maken van hoe zwaar gewond de patiënt is. En dat kan al helpen. En dan het sneller inroepen van zo'n traumahelikopter bijvoorbeeld. En dan eventueel het sneller inroepen van zo'n traumahelikopter. En ook daar zal een uitbreiding plaatsvinden. We hebben op dit moment 4 helikopters in Nederland vliegen. Er komt er een 5e bij om een gat in de Achterhoek en in Twente te kunnen dichten. Dank u wel, Mark Kramer, arts en voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Gemeenten gaan willekeurig om met het blokkeren van het verlengen van je paspoort. Zo'n blokkade kan worden ingezet als dwangmiddel tegen mensen die een hoog bedrag aan bijstandsuitkeringen moeten terugbetalen. Sommige gemeenten zetten dat dwangmiddel nooit in, andere tientallen keren, meldt Trouw. Tilburg bijvoorbeeld heeft 66 burgers met hoge bijstandsschulden op de lijst staan van mensen die hun paspoort niet mogen verlengen. Amsterdam, 4 keer zo groot, heeft maar 1 inwoner op die lijst. Gisteren hoorden we over het vermoedelijke vergaan van een boot met 180 Rohingya-vluchtelingen op zee tussen Bangladesh en Maleisië. En nu meldt de BBC dat een andere boot met zo'n 180 Rohingya het Indonesische eiland Aceh heeft weten te bereiken. Onder de groep 70 vrouwen en 32 kinderen. Een van de overlevenden zegt tegen persbureau AP dat ze een maand op zee hebben gedobberd. 20 mensen zouden dat niet hebben overleefd. Rechtsbijstandsverzekeraars zien meer conflicten tussen consumenten en isolatiebedrijven, nu veel mensen bezig zijn met huisisolatie. Deze jurist vertelt bij RTL Nieuws over de problemen. Wat we vooral veel zien zijn toch vochtproblemen. Dat kan zich uiten aan de binnenzijde van de woning. En daarnaast natuurlijk ook gevelproblemen, dus dat daardoor de hele gevel wordt aangetast. Er wordt meer geïsoleerd, er gaan dingen niet goed en daarnaast zie je ook dat heel veel bedrijven toch inspringen in deze markt. En dan niet altijd met de nodige of de vereiste ervaring, zou ik zeggen. RTL Nieuws sprak ook een stel dat hun huis voor €15.000 moet herstellen vanwege verkeerde isolatie. Het 40% marktaandeel dat Tesla een paar jaar geleden nog had op de markt voor elektrische leaseauto's is inmiddels verleden tijd, lezen we in het FD. Het is nu nog 4%. Een anonieme bron zegt tegen de krant dat Tesla aan populariteit heeft ingeboet, nu traditionele autofabrikanten ook veel elektrische modellen aanbieden. En bij Tesla zijn er maar een paar modellen waaruit gekozen kan worden. Ja, hoorden we net nog dat de politie het hart vasthoudt over vuurwerkincidenten met de jaarwisseling. Ondertussen gaat het met de verkoop meer dan goed. Sommige vuurwerksoorten zijn zo populair dat ze in de voorverkoop al zijn uitverkocht. Deze verkoper in Brabant snapt dat wel, vertelt hij aan Hart van Nederland. Mensen willen weer echt los, die willen weer vuurwerk afsteken. Die willen weer eindelijk zeggen van, we zijn weer vrij, we mogen weer. En als ze 2 jaar niet gemogen hebben, zeggen ze nu van, dan gaan we die 2 jaar eens echt lekker inhalen. Sommige vuurwerkliefhebbers geven er een paar tientjes aan uit, sommigen iets meer. Voor mijzelf, mijn budget, daar hou ik liever onbekend. Maar het gaat op. Het gaat wel om een paar duizend euro inderdaad. Dus ik schiet genoeg de lucht in. En volgens de kenners noemen we dit knaldrang. Het is 17 minuten over 8. Afgelopen zomer gingen er al geruchten dat de voetballer Cody Gakpo zou vertrekken uit Eindhoven. Nu is de transfer van de PSV-aanvaller toch echt een feit. Gakpo vertrekt per direct naar Liverpool en volgens PSV gaat het om een recordbedrag. Voetbalcommentator Ragnar Niemeijer. Ragnar, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, de club heeft niet bekend hoeveel geld, maar als het gaat over een recordbedrag kun je vast een inschatting maken. Nou ja, er wordt overal gezegd dat het gaat om een bedrag van rond de 50 miljoen euro. Dat zou dan ongeveer 8 miljoen meer zijn dan PSV een aantal jaren geleden kreeg voor Irving Lozano. De Mexicaan, trouwens ook een buitenspeler. Dus dat is een geweldige klapper. En het verhaal van PSV is wel bekend. En dat kostte zelfs John de Jong als technisch directeur zijn baan. Ze hebben geld nodig bij PSV om de boel rond te breien financieel. En ja, als je dan zo'n briljant hebt lopen, zo'n groeibriljant die 3 doelpunten maakt op het WK tegen Qatar, tegen Ecuador, tegen Senegal, ja, dan komt het moment dat het niet meer te houden is. Hè. En dat moment is aangebroken. Ik was precies een week geleden in Marbella bij PSV en sprak toen ook uitgebreid met Ruud van Nistelrooy. En toen al kon je aan hem merken dat eigenlijk hij in zijn hoofd al afscheid had genomen van Cody Gakpo, omdat je tussen de regels door, en het lag er eigenlijk heel dik bovenop, kon horen van er is zoveel interesse, er wordt zoveel gesproken, er zijn zulke grote clubs in de markt. Het is niet meer te houden en het is dus Liverpool geworden precies een week daarna. Ja. Maar goed, John de Jong, je zei al, inmiddels vertrokken. Hij lijkt wel een beetje gelijk te hebben gekregen. In de zin van, laat hem nou nog niet gaan, want straks is hij nog meer waard. Ja, en misschien als PSV langer had gewacht of had kunnen wachten, misschien was hij dan nog wel 10 miljoen meer waard geweest. Dat zou zomaar kunnen. Hè. Met een spetterende tweede seizoenshelft had het misschien nog wel meer kunnen zijn. Maar er komt een moment, ja, dat Gakpo misschien ook bij zichzelf denkt, ik moet nu wel gaan, want hey, je moet het ijzer smeden als het heet is. En wat je zegt is waar. En bovendien, hè, de clubs die nu kwamen, United, Manchester United, Liverpool, ja, dat is toch een andere categorie dan er eerst was, hè, met Leeds United en Southampton. En ja, dit is dan het moment om het te doen. En wat dat betreft heeft John de Jong het inderdaad goed gezien. Nog even wachten. En dan stijgt de prijs en dan profiteert PSV daarvan. Financieel, ja, sportief natuurlijk niet. Nee. Nou ja, je zegt een echt grote club dit, Liverpool. Hè, ja. De club van Virgil van Dijk. Het is ook wel een behoorlijke stap van PSV naar Liverpool, denk ik, voor Gakpo zelf. Ja, en garanties heb je natuurlijk niet, hè? Want je kunt een heel goed WK spelen. Het was natuurlijk ook niet zo dat Oranje één grote Cody Gakpo-show was. Want er zaten goede doelpunten bij. Maar het was natuurlijk ook niet zo dat hij ons nu eventjes naar de halve finale van het wereldkampioenschap heeft geleid. Zo is het ook niet. En wat je aan het begin van het seizoen zag, en dus is de ontwikkeling wel heel snel gegaan. Het was toch lastig om in die voorrondes Champions League om het te doen tegen bijvoorbeeld Glasgow Rangers. En nu zijn we een half jaar verder. En nu wordt verwacht dat je basisspeler wordt bij Liverpool voor dit bedrag. Ja, garanties heb je niet. De uitdaging is natuurlijk te mooi om te laten liggen. En de kans ook met zijn focus, met zijn focus en zijn, op zijn spel, ja, dan is de kans natuurlijk ook wel erg groot dat het wel gaat lukken. Maar dit is een grote club, daar moet je presteren en excuses zijn er niet. Nee. Nou, PSV moet in ieder geval die strijd om het landskampioenschap doen zonder Gakpo. En dat is best een aderlating. Dat lijkt mij inderdaad wel. Ik lees overal en ik kan me daarin vinden dat iedereen zegt, ze kunnen het nu wel vergeten. Hè? De stand in de Eredivisie misschien even in het geheugen opfrissen. Feyenoord heeft 14 wedstrijden gespeeld en 33 punten. En met hetzelfde aantal wedstrijden volgen dan Ajax en PSV met 30 punten. Ja, kijk naar zijn cijfers. Hè? Hij is topscorer van de Eredivisie. 9 doelpunten gemaakt. 12 assists. Hij is betrokken bij 21 van de 42 doelpunten die PSV heeft gemaakt en dat ga je kwijtraken. Ja. Een leider in de groep, een gezicht van het elftal. Ja, het is het oude liedje, hè. Sportief, een enorme aderlating die je misschien wat kost. En aan de andere kant, ja, PSV's penningmeester, dat is het mannetje vandaag. Ragnar, dankjewel. Vlak voor de kerstdagen werd Parijs opgeschrikt door de aanslag op de Koerdische gemeenschap. 3 Koerden gedood, 3 raakten gewond. En er groeit nog steeds onrust sinds er steeds meer duidelijk wordt over de toedracht. Correspondent Frank Renaud, ja, de afgelopen dagen kwam er steeds meer naar buiten. Wat is er inmiddels bekend over de dader en zijn motief? Nou, de dader is een 69-jarige man met de Franse nationaliteit. Hij is gepensioneerd, werkt als conducteur op het spoor. En hij heeft na zijn aanhouding gezegd waarom hij het had gedaan. Omdat hij, zoals hij zelf letterlijk tegen de politie zei, een pathologische haat jegens buitenlanders heeft. Hij heeft een jaar geleden ook al eens een kamp met migranten aangevallen met een groot zwaard schijnbaar. Nou, volgens de politie is het iemand die depressief en suïcidaal is. En hij zou gezegd hebben, de man, Voor ik mezelf dood, wil ik migranten en buitenlanders doden. Nou, dat ging hij afgelopen vrijdag doen. Hij ging eerst met een pistool naar een stad ten noorden van Parijs. Maar daar waren er te weinig mensen op straat. Zou hij te weinig slachtoffers kunnen maken, dacht hij zelf. Dus is hij later naar Parijs zelf toegegaan, naar het noorden van de stad, naar een Koerdisch centrum dat hij daar kende. Daar was het drukker op straat. En daar heeft hij dus de drie Koerden vermoord en drie anderen verwond. Maar was dan dat Koerdisch centrum min of meer toevallig dat uiteindelijk werd? Of is er meer haat tegen Koerden in Frankrijk? Dat Koerdisch centrum was min of meer toevallig. Hij wist dat het daar lag, dat wist hij wel. Hij is daar naartoe gegaan, die kant op. En hij heeft vrij willekeurig slachtoffers gemaakt. De Koerden zelf, die zeggen al veel langer bang te zijn. Er is 10 jaar geleden ook al een andere aanslag op Koerden in Parijs gepleegd. En ze zijn daarom erg boos natuurlijk. Veel Koerden wijzen vooral naar Turkije als de schuldige. Het is niet zo dat de Franse samenleving als schuldig wordt aangewezen, maar Turkije. De Turkse regering of aanhangers daarvan zouden achter de aanslag zitten, zeggen de Koerden. Dat Koerdisch centrum, waar de man dus drie Koerden doodde, dat was verbonden ook met de PKK, de Koerdische organisatie. Je weet het, die strijdt tegen de regering in Turkije en die wordt bestreden door de regering in Turkije. Dat heeft ook al een eerste diplomatieke rel opgeleverd trouwens, want de Franse ambassadeur in Ankara is op het matje geroepen, omdat er in Frankrijk sprake zou zijn van anti-Turkije-propaganda. En vooral verspreid dan door PKK-mensen, zegt Turkije. Maar de afgelopen dagen hebben de Koerden 3 keer al gedemonstreerd, waarbij ook Turkije als schuldige werd aangewezen. 2 keer kwam het tot harde botsingen met de politie op straat. Gisteren werd 1/3 keer gedemonstreerd en daarbij bleef het rustig. Maar de Franse regering heeft dus al beloofd om de plekken waar de Koerdische gemeenschap bijeenkomt aan te scherpen, de beveiliging. Zijn er nog meer stappen die ze nemen? Nou, de vertegenwoordigers van de Koerdische gemeenschap die zijn zaterdag ontvangen door de minister van Justitie om te praten over hun toestand, over eventuele bescherming verder. De regering volgt de zaak ook nauwlettend, ook vanwege dat eerdere geweld en bedreigingen ten opzichte van Koerden in Frankrijk. Maar voorlopig is het vooral justitie die aan zet is. De dader die bekend heeft, die is aangehouden en gisteren ook officieel in staat van beschuldiging gesteld. Hij wordt nu officieel verdacht van moord en poging tot moord vanwege het ras, de nationaliteit of de religie van slachtoffers en ook vanwege illegaal wapenbezit. Frankrijk heeft vaker te maken met aanslagen. Dit is natuurlijk wel uit een andere hoek. Hoe wordt het beleefd? Nou, er is inmiddels een flink debat losgebarsten over die actie van vrijdag. Want veel Koerden zeggen, dit was echt een politieke daad. Een terreurdaad, gericht tegen Koerden. Gericht op de organisatie waar de man naartoe ging. Hè, dat tehuis voor die organisatie. Maar de Franse autoriteiten zeggen, nee, er speelde geen politiek motief. Er was ook geen sprake van een organisatie die hier eventueel achter zit. En daarmee is ook geen sprake van een terroristische aanslag, vinden de Franse autoriteiten. De dader was een man die zelf zegt buitenlanders te haten en te willen doden. En als je naar de serie van de grote aanslagen van de afgelopen jaren kijkt in Frankrijk, ja, dan waren de daders toch vooral mensen die uit naam van Al-Qaeda of IS handelden. Dus organisaties met ideologische doelen. En die het ook niet specifiek gemunt hadden op buitenlanders, die daders, maar juist op Fransen in het algemeen, ongeacht hun afkomst. En daarmee is deze aanslag wel verschilt wel van de andere van de afgelopen jaren. Correspondent Frank Renaud. Have you? Elbow met One Day Like This. Over ruim een uur, Stand.nl. Rosa Abelman, goedemorgen. Astrid, goedemorgen. De stelling vandaag. Het voorkomen van een vuurwerkverbod hebben we zelf in de hand. Jawel, we gaan het hebben over vuurwerk. Het is weer bijna oud en nieuw. En na twee relatief rustige jaren, vanwege corona natuurlijk, mogen we dit jaar weer met z'n allen naar buiten om te feesten. En daar hoort natuurlijk vuurwerk bij. De politie houdt het hard vast, want de afgelopen jaren daalde juist het aantal incidenten. Er werden minder boetes uitgeschreven en minder arrestaties verricht dan tijdens de gemiddelde jaarwisseling. De coördinator jaarwisseling bij de politie waarschuwt dan ook: als die daling dit jaar niet doorzet, dan zullen we blijven aandringen op een landelijk vuurwerkverbod. Iets waar ze in de Tweede Kamer overigens na de jaarwisseling ook over gaan discussiëren. Vandaar dus die stelling vandaag: het voorkomen van een vuurwerkverbod hebben we zelf in de hand. Nu weten we ook, de afgelopen twee jaar was er corona. Ja. We weten ook dat sinds 2020 een hoop vuurwerk is verboden. Tegelijkertijd is er een record aantal, in ieder geval een hele hoop illegaal vuurwerk weer onderschept. Ik geloof, wat was het, 600.000 kilo? Ja, dat is niet normaal. 60.000, nou, dat is veel. Ik zei net ook al in het gesprek, sinds oktober al bij ons in de buurt in het bos, dat er wordt geknald. Echt niet normaal. Ja, precies. Bommen. Ja, bommen. En dat is dan dus illegaal vuurwerk. Dat mag sowieso al niet. Maar goed, wat vindt u? Het voorkomen van een vuurwerkverbod hebben we zelf in de hand. Worden we te veel als een kind behandeld dat maar moet bewijzen dat het zich kan gedragen? Of zou dit inderdaad de laatste kans moeten zijn om goed vuurwerkgedrag te tonen? Ik zou heel graag mensen spreken die vuurwerk hebben aangeschaft. Hoe gaat u ermee om? Wat zou het voor u betekenen als u geen vuurwerk zelf meer af zou mogen steken met oud en nieuw? Of ziet u juist elk jaar op tegen oud en nieuw vanwege al dat vuurwerk? En laat wat u betreft het hoge aantal in beslag genomen illegaal vuurwerk zien dat we hard leer zijn. Laat het ons weten. Bel 0800 1101. De mooiste radioweek van het jaar met de lijst der lijsten is in volle gang. De NPO Radio 2 Top 2000. Luister en kijk mee via de app of nporadio2.nl. Er is maar één NPO Radio 2. Het is tijd om geld te besparen. Wolle sokken aan, een warme trui en de autoverzekering van Allianz Direct afsluiten. Wist je dat je daar tijdelijk 15% extra korting krijgt, Hussein? No. Ja, en dan heb je volgens Independer ook nog eens de beste keus. Not bad for insurance company. Zeker niet. Flink besparen op de beste autoverzekering van het jaar. That's so now. Allianz Direct. NPO Radio 1. Wie zwaar gewond raakt, komt nog te vaak niet in een gespecialiseerd traumacentrum terecht, maar in een gewoon ziekenhuis, meldt Trouw. Als er haast bij is, vinden ambulancemedewerkers tientallen kilometers rijden vaak te ver en kiezen ze voor een ziekenhuis dichterbij. De meeste leden van Provinciale Staten vinden de werkdruk te hoog en de vergoeding te laag. Naast hun gewone baan zijn statenleden gemiddeld meer dan 20 uur per week voor de provincie aan het werk. Blijkt uit een rondvraag van de NOS en de regionale omroepen. Statenleden zijn wel tevreden over de resultaten die ze bereiken. Ondernemers zijn het er niet mee eens dat ze moeten meebetalen aan witwasonderzoek van hun bank. ABN AMRO, ING en SNS hebben zo'n heffing al ingevoerd. De Rabobank doet dat na de jaarwisseling. Deze witwasheffing levert de banken jaarlijks tientallen miljoenen euro's op. VNO-NCW en MKB Nederland noemen de heffing bizar en belachelijk. En vanwege het winterweer krijgt de Amerikaanse staat New York financiële noodhulp van de federale overheid. President Biden heeft daar toestemming voor gegeven. Vooral in de stad Buffalo zijn grote problemen. Door sneeuwstormen vielen daar tenminste 27 doden. En tienduizenden mensen zitten zonder stroom. Bij Weerplaza Marco Verhoef. Begin maar met goede nieuws. Beetje zon vandaag, hè? Beetje zon vandaag, ja, zeker. Nog wel een enkele bui, vooral in het noordoosten. Die worden allemaal wel al minder actief het afgelopen uur. En dat zet door en dan is het straks een tijdje lang droog met een mix van zon en stapelwolken. Die zon die is vriendelijk. Er staat nog wel een windje, neemt even tijdelijk wat af. En temperaturen niet al te hoog, maar wel gebruikelijk voor de tijd van het jaar. Zo'n 7 graden wordt het vanmiddag. Ja, en dan hintte jij al een klein beetje op dat er natuurlijk slecht nieuws aan moet komen. Althans slecht, de bewolking wordt inderdaad dikker en er komen inderdaad regengebieden onze kant op. Ja, want ik had onthouden wat je vorige uur zei. Klinkt niet echt lekker. Nou ja, het is vooral heel wisselvallig, heel zacht en van tijd tot tijd ook erg winderig. Want de komende avond zie je de bewolking al toenemen. Vroeg in de avond al een eerste bui in het noordwesten van het land. En in de late avond en in de nacht trekt dan een actief regengebied over. Dat levert ook vrij veel wind op. In het binnenland vrij krachtig, windkracht 5. In de kustgebieden krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. En langs de westelijke wadden is het niet helemaal uitgesloten dat het zelfs even stormachtig waait. Nou, daar horen dan ook windvlagen bij, dus een beetje oppassen geblazen. En uiteraard ook niet te lage temperaturen, want veel kouder dan 5 of 6 graden wordt het niet. En in de loop van de nacht loopt de temperatuur alleen maar op. Morgen wordt het 10 graden, de wind neemt tijdelijk iets af. Het is druilerig met van tijd tot tijd regen en motregen en in het algemeen veel bewolking. In de avond opnieuw regen, opnieuw meer wind. Nou ja, en dat is dan een beetje een komen en gaan, waarbij je richting de jaarwisseling de temperatuur eigenlijk alleen nog maar verder ziet oplopen. Marco, dankjewel. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. Onze kinderen hebben gruwelijke dingen gezien. Hoe mensen werden gedood. Vrouwen, mannen, kinderen. Allemaal dood. Dit zijn de woorden van Abdul uit Irak. Ik ben Waldemar Torenstra. En namens Stichting Vluchteling vraag ik om jouw steun in tijden van nood. Doneer. Op vluchteling.nl. Treed niet alleen op tegen antisemitische spreekkoren, maar ook tegen homofobe spreekkoren. Die oproep doet het COC Eindhoven aan de voetbalbond KNVB. Benjamin Hector, voorzitter van COC Eindhoven. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is natuurlijk winterstop, dus dit ligt allemaal stil. U dacht, laten we nu eventjes erover nadenken en met de oproep komen? Afgelopen, net voor de kerst, heeft het Eindhoven Dagblad een artikel geplaatst dat de terugcommissie van de KNVB een soort dat PSV een boete moet betalen vanwege de antisemitische spreekkoren, wat uiteraard correct is. Dezelfde wedstrijd waren er ook homofobe spreekkoren waar niks tegen gedaan is. En wat werd er geroepen dan? Dat durf ik uit mijn hoofd even niet te zeggen, maar voor mij uit mijn hoofd was het alle boeren zijn homo, of boeren zijn homo. En afwijzen naar de boeren van PSV uiteraard. Ja. En u vindt, daar moet je net zo hard tegen optreden als tegen antisemitische spreekkoren? Correct. Ja, er wordt nu met 2 maten gemeten en dat is uiteraard niet de bedoeling. Hoe vaak komt het voor? Heeft u daar enig idee voor, van? Als ik bijvoorbeeld kijk aan de wedstrijd van Nederland-Duitsland afgelopen maart, is het minimaal 10 keer in diezelfde wedstrijd al voorgekomen. En hoe moet er dan tegen opgetreden worden? Het huidige protocol van de KNVB is dat er een steward de spreekkoren aanspreekt en daarna, als dat niet lukt, de stadionspeaker mensen oproepen om te stoppen. Ik denk dat het aanhouden van de spreekwoorden, hoe kort dan ook, gewoon valideert aan de andere mensen die kijken dat homo een negatief woord is, wat natuurlijk niet het geval is. Dus ik zou zeggen, leg de wedstrijd stil of pak meteen de mensen in aanval. Niet doen, anders gaan wij de tweede keer eruit. Heeft u al contact gehad met de KNVB hierover? Nee, nog niet gelukt. Maar de KNVB heeft eerder dit jaar al aangegeven de protocol niet te willen wijzigen. Een artikel op nu.nl afgelopen april. Dat zou recent dat ik in ieder geval het nu anders gaan inzien. Maar het protocol niet wijzigen, dus homofobe spreekkoren die vallen niet onder dat protocol van de eventueel nog een wedstrijd zelf stilleggen? Nee, dat zou het wel heel erg al moeten lopen als dat wil gebeuren. Ja. En nou is de KNVB wel heel erg bezig geweest natuurlijk met het thema. We hebben de One Love-band gezien. Ja, daar was nog wat een en ander over te doen. Dat bijvoorbeeld de Feyenoord-aanvoerder hem niet wilde dragen. Dus het is niet zo dat de KNVB niks doet. Nee, zeker. Ik ben zeer blij dat ze dat doen. En zo proberen een veiliger sportklimaat te creëren. Waar ze anderzijds ook naar de spreekkoren toestaat. En dan kan ik me afvragen van hoe effectief is je aanpak dan? Omdat je zegt, want we hebben nog geen contact gehad met de KNVB. Misschien zijn er redenen om het niet op die manier aan te pakken. Ik sta zeker open voor een gesprek met de KNVB. Als zij met ons om tafel zitten, gaan we daar zeker op in. Nou, wij hebben ook geprobeerd om de KNVB erover te bellen, maar het is nog niet gelukt om een reactie te krijgen, om iemand te bereiken. In ieder geval dank voor nu. Benjamin Hector, voorzitter van het COC Eindhoven. Het grootste deel van de politici in Provinciale Staten is redelijk tot zeer blij met wat ze hebben bereikt in de afgelopen periode. 2/3 stelt zich dan opnieuw verkiesbaar. Maar tegelijkertijd vinden ze de werkdruk wel te hoog.

Tot dit jaar. Deze maand werd ze op de WK Korte Baan wereldkampioen op de 100 meter wisselslag. En eerder dit jaar pakte ze bij de EK maar liefst 7 medailles. Steenbergen had jaren last van blessures, stress en slaapproblemen. Dat lijkt nu verleden tijd. Patrick Pearson is nu een jaar haar trainer en heeft ervoor gezorgd dat Marit Steenbergen het plezier heeft teruggevonden. En hij is trots op haar, lezen we wel in NRC. Haar lichaamsbouw, zwemtechniek en inhoud, ze heeft alles in zich, vertelt de trainer. En stapje voor stapje en beetje bij beetje gaat het beter met Amy Pieters, schrijft het Parool. Vorig jaar december viel de wielrenster tijdens een trainingsrit in Spanje. Ze lag maandenlang in coma. En de krant ziet nu een jaar later hoe Pieters in een gymzaal weer zelfstandig probeert te lopen. Ze kan nog altijd niet praten, maar volgens haar vriend gaat het wel steeds beter. Een half jaar geleden was er nauwelijks een uitdrukking op haar gezicht te lezen. Ze leek soms een wassen beeld, vertelt haar vriend in het Parool. Maar meer en meer is Amy weer Amy. Ze lacht en ze laat het merken als ze het ergens niet mee eens is. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal.

Wij nemen alles in als het maar een beetje onder de 25 kilo is. Waarom 25 kilo? Ja, dat is eigenlijk een grens die zo is afgesproken. Maar onder de 25 kilo kun je het enigszins veiligzelf vervoeren. Ja, dat moet gebeuren. Dit is Jan Sinnigen van de gemeente Den Haag. We staan op de parkeerplaats, nu nog lege parkeerplaats van het ADO-stadion... waar de politie net een container heeft neergezet voor de koffie. Voor het lange wachten, hè, want u heeft geen idee. Ze staan in ieder geval niet hier in de rij, de mensen om het in te leveren. U heeft geen idee of ze komen en wanneer ze komen. Nee, we hebben dit is het derde jaar dat we het doen... De burgemeester stelt het in op verzoek van de gemeenteraad eigenlijk. En dit doen we dan voor het derde jaar. 3 jaar geleden leverde het in totaal meer dan 600 kilo op. 600 kilo? Ja, dus dat is echt stevig. Toen was het natuurlijk ook corona en een algemeen vuurwerkverbod. Afgelopen jaar werd het wat minder, dus we gaan zien wat het vandaag oplevert. Ja, want ik vraag me af, je hebt de moeite gedaan om het te kopen, illegaal vuurwerk. Het is allemaal niet natuurlijk heel erg makkelijk om aan te komen. Je moet het ervoor betalen. Waarom zou je het dan in vredesnaam inleveren? Want je hebt het gekocht om het af te steken. Ja, er zijn sommige mensen die vinden het, hè, op zolder, als ze de zolder gaan opruimen van kinderen die uit huis gaan. Je hebt sommige mensen die hebben het voor kinderen hebben het stiekem gekocht en die denken, wat moet ik ermee? Maar natuurlijk ook een deel van het vuurwerk is sinds kort illegaal geworden, want dat mag wat zwaarder knalvuurwerk. Kon je vroeger gewoon kopen. Kan tegenwoordig niet meer. Als je dan toch nog hebt liggen en je denkt, nou, ik wil maar de regels houden, ik wil er vanaf, dan kun je hier terecht. Nou, mensen die spijt hebben, komt u die tegen? Die komen we ook tegen, ja. Maar ze er niet heel veel zijn, toch? Nee, het zijn er niet heel veel, maar er zijn toch genoeg mensen die denken, ja, ik wil er vanaf, wat moet ik er nou mee? Ik ga het niet zelf afsteken, want ja, dat is juist niet de bedoeling. Ik breng het hier naartoe. Ja. En dan kun je het hier inleveren en dan worden er geen vragen gesteld. Dan worden er geen vragen gesteld. Je mag zelfs aankomen rijden, het autoraampje opendraaien en het uit je autoraampje houden. Dan nemen wij het gewoon aan, worden er geen vragen gesteld. Krijg je ook geen vervolging. Nee, ik kan me voorstellen dat het wel een beetje intimiderend is. Want hier staat een grote container, witte container van de politie. En een meneer van de politie en een overal. En dan, ja, je hebt iets illegaals bij je. Ja, maar je loopt hier echt niet in een valstrik. Je komt hier echt, je kan het gewoon inleveren en dan zorgen wij dat het vernietigd wordt. Gevaarlijk spul en dat moet op een speciale manier worden opgeslagen en afgevoerd. Er zijn ook regels, je mag dus niet met de tram of met de bus komen, want ja, het is illegaal en gevaarlijk. En dan is Henry hier, Henry Naber van een gespecialiseerd bedrijf met zijn groene bus. Laat even zien wat u bij zich heeft, want je kunt het niet zomaar achter in de auto gooien. Wat doet u ermee? Nou, ik neem het in. Dan heb ik antistatische zakken. Antistatisch? Antistatisch. Kunnen geen vonken bijkomen? Nee. Dat is voor de veiligheid natuurlijk. Ja. Daar doe ik het vuurwerk in. Doe ik het in een doosje. Schrijf de kilo's op. Want ik zie ook een hele grote zak met... Ja. Wat is het? Piepschuimvlokken. Piepschuimvlokken. Dat is voor opvulling van de doos. Zodat het het vuurwerk stabiel ligt. Oh, dat is het ook om die... Ja. En dan heeft u een geweldige oudejaarsavond, hè? Ja, inderdaad. U bent de held van de straat, ja, hè? Inderdaad, ja, zeker. Oh nee, u moest alles opschrijven. Ja. Nee. Dat is jammer. Helaas, nee. Nee, ik neem verder zelf niks mee. Nee. Wat gebeurt er daarna mee? Het wordt op een plek vernietigd, zodat het veilig vernietigd kan worden. Ja. Niet voor de vuurwerkshow van de gemeente Den Haag in de toekomst? Nee, zeker niet. Dan zouden we misschien nog wel even vooruit kunnen, maar dat gaan we niet doen. Ja. Ze staan nog niet te wachten hier in de rij, hè, de mensen die het willen inleveren. Nog niet, maar het is nog vroeg, hè? Nou, en koud. Het kan hier, bij het ADO-stadion, voor mensen die spijt hebben of echt niet weten wat ze ermee aan moeten. Verslaggever Matthijs van Duel vanuit Den Haag. Servië heeft het leger in de hoogste staat van paraatheid gebracht vanwege de oplopende spanningen met buurland Kosovo. Indien nodig is het leger klaar om geweld te gebruiken. Dat heeft de minister van Defensie gezegd. Correspondent Tijn Sade. Tijn, nou dat klinkt oorlogszuchtig. Nou, inderdaad, het klinkt oorlogszuchtig. Met de nadruk op klinken, want daar gaat het allemaal om in Belgrado, de hoofdstad van Servië. Het is echt uitlokken. Ze zullen zeker niet echt een oorlog willen. Dat is een enorm risico voor Servië. Dan wordt het land echt werkelijk internationaal volledig geïsoleerd. Dan krijgt Belgrado een pak slaag, om het maar even zo te noemen. Nee, dit gaat echt om het uiterste opzoeken. Hè? De uiterste opties opzoeken in die al maar voor voortdurende onderhandelingen over die status van Kosovo, een voormalige Servische provincie. Servië zegt nee, dat is nog steeds gewoon een provincie van ons. Nou, dat duurt natuurlijk al bijna 25 jaar. Nou, die onderhandelingen die blijven voortslepen. En wat wil Servië uiteindelijk in ruil? Die onderhandelingen worden dus door Europa en door Amerikanen gemonitord. De Serviërs willen in ruil meer zelfbestuur van de Serviërs die wonen in Kosovo. Nou, daar gaat het vooral om.

and Broken van Blackbird. De militaire dienstplicht in Taiwan wordt verlengd tot een jaar. Dat heeft de Taiwanese president Tsai zojuist gezegd op een persconferentie. Daaraan voorafgaand was er een speciale bijeenkomst van de Veiligheidsraad. Die ging over de toenemende militaire dreiging vanuit China. Gisteren vlogen nog 70 Chinese straaljagers over de zeegrens in de straat van Taiwan. Correspondent Sjoerd ten Daas. Sjoerd, wat wil Tsai eigenlijk zeggen? Alle hens aan dek? Nou ja, daar komt het wel op neer, denk ik. Dit is al iets dat lange tijd al besproken werd. Het Taiwanese leger staat er niet bij zo sterk. Tot nu toe was het zo dat de dienstplicht slechts een maand of vier duurde. Mensen daar ook nog wel met bepaalde regelingen onderuit konden komen. Ja, dit is wel echt bedoeld, hè, voor iedereen vanaf 2005 geboren is, om mensen langer in het leger te laten dienen. Een jaar zou dit moeten zijn in totaal. En ook veel gerichtere training te geven. Ja, en wat je ook ziet is dat mensen die gediend hebben, die hun dienstplicht reeds gehad hebben, al een beetje training gehad hebben, dat die ook gaan worden ingehuurd. Dat men echt een poging gaat doen om mensen naar dat leger toe te trekken en dat leger ook verder te professionaliseren. En heeft ze nog meer gezegd? Ja, onder meer dat dit echt wel iets is wat gezien moet worden in de context van de strijd tussen democratieën en autocratieën. Dat heb je eerder misschien ook wel uit de mond gehoord van Joe Biden. Dat is iets wat Taiwan ook echt zo ziet. Wij staan in de frontlinie. Wij moeten die frontlinie, wij moeten onze democratie, onze vrijheden echt beschermen. Ja, daar is dit voor nodig. Simpelweg omdat China provoceert. Dat is wat men op dit moment ziet. Dat is wat men ervaart elke dag, ook met die vliegtuigen die je net al benoemde. Gisteren een recordaantal daar rond de straat van Taiwan. Dus men heeft echt zoiets van, wij moeten nu een stapje erbij zetten. Ja, om China toch, voor zover dat kan in elk geval, met een relatief klein leger nog steeds, het hoofd te bieden. Ja, is duidelijk waarom China bijvoorbeeld gisteren die druk zo opvoerde? Nou ja, niet per se. China heeft er wel wat over gezegd. China heeft gezegd het is een reactie op provocaties van Taiwan en de Verenigde Staten. Maar als je dan kijkt wat zijn die provocaties geweest recentelijk, die het juist nu op de kerstdagen, zeg maar, echt nodig maakten voor China om te reageren, dan is het toch een beetje onduidelijk. Ik denk dat je het meer in de context moet zien van wat we de afgelopen maanden al zagen. En dat is dat met name elke keer China toch wat probeerde de druk op te voeren. Dat men toch ook echt wel elke keer ziet dat Taiwan bezig is met Amerika. En ook in eigen land, zeg maar, nu met het verlengen van de dienstplicht. Dat men daarvan wel wil laten blijken, dit is niet de manier. Uiteindelijk zijn wij de sterkste. Ja, en die macht willen ze in de lucht en ook op zee. Want er waren meerdere marineschepen ook weer gisteren laten gelden. Ja, Taiwan verlengt dus de dienstplicht. Hoe staat sowieso het Taiwanese leger er eigenlijk voor, qua personeel, maar ook qua materieel? Ja, dat hangt er een beetje vanaf hoe je er naar kijkt. In aantallen zijn ze echt geen partij als je dat vergelijkt met het Chinese Volksbevrijdingsleger. Qua materieel, ze krijgen natuurlijk heel veel vanuit de Verenigde Staten geleverd. De Verenigde Staten is een van de belangrijkste leveranciers voor Taiwan van materieel. Daarmee staan ze er redelijk voor. Maar zonder echt de directe steun van de Verenigde Staten is het echt geen partij voor het Volksbevrijdingsleger. Op alle vlakken, qua aantallen dus, maar ook bijvoorbeeld qua training. Men heeft eigenlijk niet zo heel veel ervaring. De mensen die dan in dit geval tot vier maanden bij het leger zitten, ja, die zitten dan bijvoorbeeld op een van de eilanden voor de kust van China, een van de Taiwanese eilanden voor de kust van China, een maand of vier daar patrouilles te lopen. Maar echt veel ervaring hebben ze niet. Er zijn wel veel meer militaire oefeningen geweest, met name ook dit jaar. Maar men is eigenlijk geen partij op dit moment voor het Volksbevrijdingsleger. Sjoerd, dankjewel. Reactie aan de redactie. Met correspondent Alice van Gelder ging het vanochtend over Tigray. Een Ethiopische regeringsdelegatie bezocht de regio in het land om te kijken of het bestand met het Tigrayse bevrijdingsfront na twee jaar vechten wordt nageleefd. In dat gesprek kwam niet aan de orde dat dit conflict al 30 jaar geleden speelde, toen Eritrea onafhankelijk werd van Ethiopië. Terwijl, zegt luisteraar Stef, de grenzen die toen bepaald zijn nu nog steeds voor deze conflicten zorgen. Dus Stef had eigenlijk gewild dat dat ook behandeld werd. Ja, dat is iedere keer de vraag van hoe ver ga je terug in de tijd. Dan wordt het iedere keer wel een heel uitgebreid gesprek. natuurlijk speelt het allemaal een rol. Maar in die 30 jaar zijn er ook periodes geweest dat er niet werd gevochten. Het laaide weer op 2 jaar geleden. Dus vandaar dat Alice heel vaak daar even naar teruggrijpt. Om van nou, in 2 jaar geleden, toen is het allemaal weer opnieuw opgeleid. En vooral die rebellenbeweging heeft toen een hele grote rol gespeeld. Vandaar. Ja, duidelijk. Eén onderwerp maakte veel los bij de luisteraars. Nick Wouters van de economieredactie vertelde dat banken aan bedrijven, kerken en stichtingen een extra toeslag rekenen voor witwascontroles. En daarover is behoorlijk wat onbegrip in de NPO Radio 1-app. Jan schrijft, die banken verdienen miljarden en toch moeten wij betalen. En ook Jeannette noemt de miljoenenwinsten schandalig. Dat zijn meer meningen, maar er waren ook nog wat concrete vragen. Zo wil een luisteraar weten of de Nederlandse bank, waar de overheid de enige aandeelhouder is, die witwascontroles eigenlijk niet kan doen in plaats van de banken zelf. Nou, Nick, weer even in de studio daarvoor voor deze vragen. Kan de Nederlandse bank dat doen? Ik denk niet dat dat heel praktisch is. Omdat, kijk, het monitoren van het betalingsverkeer zou op zich kunnen, maar een deel is ook het kennen van de klant. En ja, dat weet de bank zelf dan weer. En dan moet je via de bank weer dingen aan de klant gaan vragen. Van, wat doe je eigenlijk met je geld? En kopieert je paspoort, dat soort dingen. Ja, dat lijkt me wel heel omslachtig. Dus ik denk dat dit geen goede oplossing is. Nee, banken zijn verantwoordelijk voor hun eigen klanten. Daar komt het ook op neer. Ja, dus, en het is een toezichthouder. Ja. Wie moet dan weer toezicht op de toezichthouder gaan houden? en nog een binnengekomen vraag. Zijn er regels dat banken op die toeslagen voor controles geen winst mogen maken? Dus inderdaad, ze rekenen nou natuurlijk geld. Mm-hmm. Maar kijkt iemand erop toe dat dat niet veel te veel is? Nee, die controle is er niet. Het zijn commerciële bedrijven, dus die mogen rekenen wat ze willen. Dus als ze daar dikke winst op willen maken, dan houdt niemand ze tegen. Behalve dat de klant dan natuurlijk kan overstappen naar een andere bank. Maar de banken zelf zeggen, dit is maar een klein deel van de kosten die wij maken voor het klantonderzoek die wij nu doorberekenen. Er zijn ook allerlei onderzoeken waarbij ook uitblijkt dat het over honderden miljoenen gaat. Nou, dat halen ze met deze toeslagen niet op. Dus dikke winsten maken ze hier niet op. Nick, dankjewel. 3 voor de dag. De 7 universitaire ziekenhuizen overleggen vandaag over het RS-virus. De kinder-IC's liggen vol met kinderen die ernstige luchtwegproblemen hebben door dat virus. Nou, het overleg moet duidelijk worden of er verdere maatregelen nodig zijn. De snelweg A12 bij Zoetermeer tussen Utrecht en Den Haag, die is vanaf 10 uur vanavond in allebei de richtingen helemaal dicht tot zaterdagochtend 8 uur. Dat wil zeggen als alles goed gaat. De gemeente haalt een deel van de Nelson Mandela-brug namelijk weg. Want eerder bleek dat er mogelijk sprake is van instortingsgevaar. Reizigers moeten nu gaan omrijden en rekening houden met zo'n 30 tot 45 minuten extra reistijd. Het is een heel spektakel, want er is dus een brugdeel wat 800 ton weegt. Die wieltjes met al dat staal erop om hem beet te houden kost 200 ton. Dus er rijdt op een gegeven ogenblik 1 miljoen kilo over de A12. En daarom gaan we hem nu dichtmaken om dat stuk weg daarvoor klaar te maken. Want dat moet verstevigd, er moeten platen op. Dus dat is een heel werk. In Tielf in Heerenveen beginnen vandaag de Nederlandse kampioenschappen sprint en allround. Verslaggever Sebastian Timmerman vertelt dat de meeste favorieten meedoen. De Nederlandse kampioenschappen zijn beter bezet dan de voorgaande edities. Toch ontbreekt een aantal schaatsers. Irene Schouten is denk ik de bekendste. De sportvrouw van het jaar last een rustpauze in en laat het allrounden deze winter voor wat het is. Jorrit Bergsma is er niet bij het mannentoernooi. Hij is niet fit. Patrick Roest is er dan weer wel bij. 2 seizoenen geleden deed hij voor het laatst mee, won hij het Nederlands kampioenschap allround. En hij is ook de grote favoriet wat mij betreft voor deze editie. Bij de vrouwen is dat Antoinette Rijpma de Jong. Zij pakte de titel al 3 keer in haar loopbaan. Het draait trouwens niet alleen om de titels vandaag en morgen. De top 3 van de Nederlandse kampioenschappen plaatst zich namelijk ook voor de Europese kampioenschappen. En die zijn over ruim 1,5 week in het Noorse Hamar. Dat geldt voor de top 3 in het allrounder en dus ook voor de top 3 bij het NK Sprint. Daar is de gehele top wel aanwezig. Jutta Leerdam bijvoorbeeld bij de vrouwen, de te kloppen vrouw. Dit seizoen nog ongeslagen op de 1000 meter. En bij de mannen is er eigenlijk geen uitgesproken favoriet. Hein Otterspeer is erbij, won al 3 keer. Tijmen Snel, de uitredend kampioen, doet mee. En ook de Olympisch kampioenen Kjeld Nuis en Thomas Krol doen daar mee. Kortom, daar zijn nogal wat kanshebbers voor de Nederlandse titel. Sebastian Timmerman over dat NK dat vandaag begint. Zometeen na 9:30 spraakmakers, Roos Abelman. Met natuurlijk Stand.nl. Met de stelling vandaag het voorkomen van een vuurwerkverbod hebben we zelf in de hand. Het waren relatief rustige jaren vanwege corona natuurlijk de afgelopen 2 jaren. Maar de politie vreest dat het dit jaar weer wat zwaarder gaat worden. En er wordt na de jaarwisseling in de Tweede Kamer over een vuurwerkverbod gesproken. En de politie zegt, als het nu slecht gaat dit jaar en we moeten vaak ingrijpen, dan gaan we daar ook voor pleiten. Kortom, in stand.nl, het voorkomen van een vuurwerkverbod hebben we zelf in de hand, is de stelling vandaag waar we over gaan praten. Wout heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag verder. NPO Radio 1.